میں جہاں دو عالم ہے مہد تمنا جہاں دو عالم ہے مہد تمنا وہاں سر جھکائے یہ چیز چاہتا ہے وہاں سر جھکائے یہ چیز چاہتا ہے مقدر جگائے محمد پاتے محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے درے پاک کے درے پاک کے سامنے دل کو تھامے درے پاک کے سامنے دل کو تھامے کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا کرے دعائیں کرے دعائیں یہ جی چاہتا ہے کرے دعائیں پہنچ جائے پہچان جب غم مدینے پہنچ جائے پہچان جب غم مدینے تو خود کو نہ پائے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ذکر اللہ، ذکر رسول، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے، سننے کے لیے، اور ماہ محرم الحرام کے ان مبارک ایام، اس کی راتوں کی برکتیں پانے کے لیے، علم دین کی اس عظیم محفل میں، اجتماع میں شرکت کی سعادت، اول تا آخر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اور آج او بی وین کے ذریعے جو ہمارا اجتماع ہے وہ ضلع خان پور پاک خورشیدی کابینہ، اس میں الحمدللہ شیطان صحابہ و اہل بیت یہ جمع ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے اور ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے۔ 12:22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار علی مردوان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو اکثر مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حق میں نازل ہوئی، اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، اور پنجتن سے مراد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علی مجمعین ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے ساتھ اپنی باقی صاحبزادیوں اور قرابت داروں اور ازواج مطہرات کو بھی شامل فرمایا ہے۔ تو آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دینیہ و احوال مضمومہ، یعنی برے اخلاق و احوال سے ان کی تطہیر فرمائی گئی، یعنی انہیں برے اخلاق سے محفوظ رکھا گیا، اور بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نار پر حرام ہیں، یعنی اہل بیت جنتی ہیں، اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے. اور جو چیز ان کے احوال شریفہ کے لائق نہ ہو اس سے ان کا پروردگار عز و جل انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے. تو ہمیں بھی اہل بیت پاک سے محبت قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب نیکیاں کر کے جنت میں ان نیک ہستیوں کا قرب عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے صحابہ علیم رضوان یہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور کیوں نہ کرتے کہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے بڑی محبت فرماتے. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنے صاحب زادوں یعنی حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ عز و جل کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان و زہریلے جانور اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کلمات اللہ یعنی اللہ کے کلمات سے مراد سارے اسماء الہیہ یعنی اللہ کے نام ہیں، چونکہ وہ ہر نقص یعنی کمی اور خرابی سے پاک ہیں اس لیے انہیں تامات کہا گیا. جیسے اللہ عز و جل کی پناہ لینا ضروری ہے ایسے ہی اس کے ناموں کی پناہ بھی ضروری ہے. مزید فرماتے ہیں کہ جن اور نظر بد سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، جن کا اثر قرآن کریم سے ثابت ہے. تو یہاں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے ضلع خانپور میں جمع ہونے والے صحابہ و اہل بیت، اس حدیث پاک سے دم وغیرہ کے جواز کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے. قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے ذریعے بیماروں پر پڑھ کر دم کرنے سے متعلق کئی روایات موجود ہیں. چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جائز تعویذ کہ قرآن کریم یا اسماء الہیہ یعنی اللہ عز و جل کے ناموں اور دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو اس میں اصلاً بالکل حرج نہیں بلکہ مستحب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی مقام میں فرمایا کہ تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو اسے نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت اور خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت اس نے بھی ایک شعبہ قائم کیا ہے، مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ، تو استخارہ کرنا ہو یا دیگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے فی سبیل اللہ کوئی اس پہ اجرت نہیں لی جاتی. آپ استخارہ تو آن لائن بھی کروا سکتے ہیں, فون نمبر اس کے مدنی چینل پر مطلب شو کیے جاتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں, تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. پھر ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی جو دعوت اسلامی کے مراکز ہیں تو ان میں ان تعویذات کے مکتوبات کے بستے لگائے جاتے ہیں. الحمدللہ وہاں پر بھی جو ہے وہ روحانی علاج یہ بیان کیا جاتا ہے. مدنی چینل کے باقاعدہ اس میں سلسلے ہیں اور اس سلسلے میں بھی براہ راست استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں بھی روحانی علاج وغیرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت و شفقت تھی, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نواسے سبحان اللہ ان کی کیسی برکتیں تھیں کہ سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. تو یہ اس کی وضاحت علماء فرماتے ہیں کہ یوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ یہ سورج کی دھوپ اور چاند کی روشنی میں زمین پر نہ پڑتا تھا, مگر جب آپ کے فیضان کا سایہ حسنین کریمین پر پڑا تو سینے تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہو گئے, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے سے پاؤں تک مشابہ ہو گئے. تو میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ نور میں فرماتے ہیں نا, ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. سبحان اللہ. ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبت ان کے جاموں میں گلی مانور کا شکل پاک دونوں صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو اپنے لکھا ہے یہ تو بروبر نور کا, خط تو اپنے دوبر کا نور کا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. تو ترمذی شریف میں مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے اور سر کے درمیان محبوب رحمان سے مشابہ تھے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خیال رہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از سر تا قدم بالکل ہم شکل مصطفیٰ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, جب صحابہ کرام علی مردوان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل بیت اور پیارے نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے یہ حضرات بھی ان سے شفقت و محبت سے پیش آتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ تو سنیے، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن سے محبت کا کیا انداز تھا۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا بہت خیال رکھا کرتے، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقارب یعنی رشتہ دار مجھے اپنے اقارب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور مولانا حسن رضا کا وہ کلام ہے نا، باغ جنت باغ جنت کے مدحا خانے باب جنت کے تیرے مدحا خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم مشتاق نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام علی مردوان کی محبت سبحان اللہ، اس کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المومنین سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں مصروف گفتگو تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے. کچھ دیر انتظار کے بعد وہ واپس لوٹنے لگے تو ان کے ساتھ ہی میں بھی واپس لوٹ آیا. بعد میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے عرض کی ہے امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے کیسے ہو سکتی ہے، لہذا میں ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، میری اولاد سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں، اور ہمارے سروں پر یہ جو بال ہیں اللہ عز و جل کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ تم سادات کرام نے ہی تو اگائے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا پانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، گھر لٹانا لٹانا دینا کوئی تجھ سے جائے، جان عالم ہو پیتا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو پیتا اے خاندان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ عیادت کے لیے حاضر ہوئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نواسۂ رسول، اب طبیعت کیسی ہے؟ عرض کی الحمدللہ یا عز و جل بہتر ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے. پھر حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے سہارا دے کر بٹھائیں. سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوا کہا جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا جبکہ اس وقت نہ میزان رکھا گیا ہوگا نہ ہی اعمال نامے کھولے گئے ہوں گے، انہیں پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا علم ہوا، وہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے صبر کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بیجا مقدمے بازیاں ہیں، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے، تو ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی، غریبی، مفلسی کا رونا رونے اور اپنے دکھڑے سنانے اور تنگ دستی کے سبب معاذ اللہ عز و جل رب تعالی کی ذات پر بیجا اعتراض کر کے اپنی زبان سے کفریات بکنے کے بجائے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مصیبتیں، بلائیں، گناہوں کے کفارے اور درجات میں بلندی کا باعث بنیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے الفاظ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تمنا اور آرزو کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی بیماریاں آئی ہوتی تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب آج ملتا جو دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے۔ تو بعض اوقات مسلمان اپنی خستہ حالی اور کافروں کی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو دیکھ کر بھی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت سے اور بالخصوص یہ جو ایام ہیں تو ان میں تو کربلا والوں کے تذکرے سن کر ان کی قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اور امیر رسول نے تو فرماتے ہیں نا کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو یہ انداز، یہ معاملات، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ معمولی تکلیف ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم اس میں شکوا شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا بھی کل بھی ایک سوال کے جواب میں اس وقت کافی کلام ہوا کہ اگر کسی کا جیسے انتقال ہوا تو اس کے متعلق سوال ہوا تھا کہ اس طرح کے الفاظ بولے گئے، تو اس کی بڑی بہت زیادہ مثالیں امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں تحریر فرمائی ہے۔ تو یہ کتاب بھی ایسی ہے جس کو گھر میں رکھا جائے، پڑھا جائے، عام کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے کہ وہ لوگ پڑھیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں زندگی کے ہر ہی معاملے میں تربیت کا سلسلہ فراہم کیا جاتا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہیں، پھر یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ، یہ تو ہمیں تقریباً تمام دنیاوی معاملات، دینی معاملات، اخروی معاملات، اس پر تربیت کے زبردست اس میں مدنی پھول جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں سینکڑوں اسلام بھائی ملک بھر سے الحمدللہ ان کی آمد کا سلسلہ ہے اور کورسز بھی ہو رہے ہیں، فیضان نماز کورس اور دیگر کورسز کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ مزید اسلام بھائی کی آمد کا بھی سلسلہ یہاں جاری رہے گا۔ تو 8-9-10 محرم الحرام بے شمار مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے، کربلا کے شہیدوں کے ایصال ثواب کی نیتیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے علم دین سیکھنے سکھانے کی نیتوں سے سفر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جمعہ 2 بجے اور ہفتہ اتوار دوپہر 3 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ تو اس بیان میں کیا ہوگا اس کا ہم آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں، بہت ہی اہم بیان ہے. اور یقین مانے کہ یہ بیان اگرچہ اس کا جو ہے پچھلے سال کا یہ کچھ جھلکیاں ہیں، تو اس سال تو یہ انشاءاللہ براہ راست ہوگا، لیکن اس تشہیری گلدستے کو آپ دیکھیں کہ اس میں سننے والوں کی کیفیت کا کیا عالم تھا، اور کتنی توجہ کے ساتھ یہ بیان سنا جا رہا ہے، اور اس میں پھر نگرانی شورا کے جو اپنے انداز ہیں، جو مدنی پھول ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل بہترین اس میں آپ کو تربیت ملے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بیان پچھلے سال کیسا ہوا تھا، اور اس سال ہونے والے بیان میں بھی شرکت کی ابھی سے نیت فرما لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جان اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، مگر یزید پلیت اس فاسی کو فاجر کی بیعت نہیں دوں گا. کربلا کے میدان میں آپ کو گھیرا گیا، آپ اصول پر قائم رہے، آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ پر کھانا بند کیا گیا، آپ اصول پر قائم رہے. کون ڈرا سکتا تھا میرے حسین کو؟ کون؟ دشمن 22,000 سامنے کھڑے ہیں، مگر اصول پر قائم ہے. تصور کرو کیسے صبر کے پہاڑ تھے، آپ کے سامنے آپ کے 18 سال کے علی اکبر شہید ہو گئے. چھوٹا ننا منا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، اپنی جان قربان کر دی نانا کے دین پر، مگر میرے حسین اپنے اصول سے نہ ہٹے، اصول پر ثابت قدم رہے. تم پر مصیبت آئی ہے، صبر کرو. آزمائش آئی ہے، صبر کرو. جو اقتدار کی حوث اور اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کرتے ہیں، انہیں یزید کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر حسین بچ گئے تو میرے اقتدار کا کیا بنے گا. اے ظالمو، اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی ظلم کرتے ہیں، سارے کے سارے جانو اللہ دیکھ رہا ہے. اٹھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اور ایک عزم، ایک ولولہ لے کے اٹھو. خود اپنے کردار کو درست کرنے میں جذبے کو استعمال کیجئے، پکا ارادہ کریں. آج سے گناہوں کا سلسلہ کوئی آ کہہ سکے خلاص. ہم بھی خود دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کر کے جائیں. اپنے جوش کو، اپنے ولولے کو باقی رکھو. اسے مساجد کی آباد کرنے میں اس ولولے کو استعمال کیجیے. شہیدان اسیران کربلا والوں کا صدقہ، آج سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا، اور وہ باب سرکار کی سنتوں کے راستے پر چلتا ہوا راستہ ہوگا. دیکھیے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے واقعہ کربلا. آج محرم الحرام بروز جمعہ دوپہر 2 بجے، 9 اور 10 محرم الحرام بروز ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 بجے، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. 9 اور 10 کو تو غالباً یہی فیضان مدینہ میں ہوگا، حاضرین بھی اس میں شریک ہو سکیں گے. بابا جمعہ میں بھی یہیں سے ہوگا. اچھا جمعے کو 2 بجے بھی یہیں سے ہوگا. جی جی یہیں سے. تو یہ بھی جی جی ہاں، تاکہ حاضرین کو بھی پتا چلے جو آنا چاہیں باب المدینہ والے. جی جمعہ کو جو 2 بجے بیان ہوتا ہے، تو وہ اس بار انشاءاللہ نگران شورا اس پر بیان فرمائیں گے، اور یہ بیان بھی مدنی چینل پر یہیں سے براہ راست. صحیح ہے، اپنی جماعت تو تقریباً 3:30 بجے ہوتی ہے. جی جی الحمدللہ. ہاں جمعے میں اعلان ہو جاتا نا، گزشتہ جمعے میں. چلو مدنی چینل کے ناظرین، مختلف سوالات کا سلسلہ مدنی مذاکروں کے اندر ہوا کرتا ہے، اور انشاءاللہ رحمان ہم ایک سوال چلا رہے ہیں، انشاءاللہ رحمان اس کا جواب امیر السنت سے کچھ دیر میں حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابا جان میں سچ کری ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، ہمارے محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم حرام کے تشبہ میں کچھ بچے بانٹے ہوئے جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈولی بجاتے ہیں. میں عاشورا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے والدین اور میرے لیے بخشش کے دعا فرما دیجیے. بعض لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ایک تو یہ بولا، اور کوئی بھی کچھ بولا سمجھ نہیں آئی. گانے باجے ڈھول بعض لوگ بجاتے ہیں، گانے باجے تو نہیں ہو رہے، باجے اور باجے بجاتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے. ڈول نقارے اور بہت کچھ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود السلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علیہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی مفت کا ثواب ہے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. ضمناً کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا بھی جائز ہو جاتا ہے. یاد رکھیے مسجد میں اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں تھی پہلے سے نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کیجیے. اور اب کچھ عبادت دو رکعت نماز اگر مکرون وقت نہ ہو تو یا وقت کی نماز جب مکر وقت نہ ہو 12 مرتبہ دوسری بھی اگر پڑھ لیں نماز ہی شرط نہیں ہے تو پھر اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. 1439 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج 7ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور اوبی وین کے ذریعے کھوڑ ضلع اٹک پاک سمرکندی کابینہ اور پاک خورشیدی کابینہ ضلع خانپور ہمارے ساتھ شریک ہونے ہیں. یہ انشاءاللہ رحمان شریک ہوں گے اور اس وقت ہند راجستھان والے نیٹ کے ذریعے ایک تعداد میں ہمارے ساتھ شریک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ کوٹا راجستھان کوٹا ماشاءاللہ اچھی تعداد جمع کر لی ہے عاشقان صحابہ اہل بیت کی ماشاءاللہ. آخر تک تشریف رکھیے گا اور 8-9-10 محرم کے مدنی قافلے انشاءاللہ پاکستان میں تو ہزاروں عاشقان صحابہ اہل بیت نے سفر کی تیاریاں کی ہوئی ہیں. گاڑیاں بھی بک ہیں بسیں بک ہیں ٹرین بھی باب المدینہ میں ایک کابینہ سے بک ہے نہیں باپا وہ تو ایک ڈویژن کی ہے، ایک ڈویژن کی تھے اور باقیوں نے بھی کافی بوگیاں، اور جب سے آپ نے اعلان کیا نا دوسری کابینہ والوں نے بھی اپنی وہ کارکردگیاں بھیجنا شروع کر دی ہے کہ تو یہ جاتے ہیں کسی مخصوص جگہ پہ اتریں گے اور پھر وہاں سے مدنی قافلے ان کے تقسیم ہو کر مسجدوں میں جا کر ترکیب بنائیں گے. ہزار ڈویژن ہے پاکستان میں، اللہ کم و بیش ہزار ٹرینیں گورنمنٹ ہماری دے بھی نہیں سکتی نا، ہزار ٹرینیں تو ہوں گی بھی نہیں پاکستان میں، تو ہر ڈویژن اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے. آپ سب ایکٹیو اتنے ہو جائے تو اپنے پھر انشاءاللہ گورنمنٹ کو مدنی چینل کے ذریعے اپیل کریں گے کہ ہمارے ٹرینیں بناؤ، ہم بھریں گے انشاءاللہ. آپ پہلے ایکٹیو ہو کر دکھا دیں. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ڈویژن ہے نا، جو جس نے ٹرین لائن ایریا، جی بابا لائن ایریا، تو اس کی طرح آپ بھی جوش میں آ جائیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تقریباً 100 کے آس پاس بسے تو کابینہ کی وہ ہو گئی ہے نا، ایک کابینہ کی وہ جو کل تھا نا بابا 93 کا فگر آ کے، اور ایک جمع 92، ایک جمع 92، اور پھر دوسروں نے بھی جو لیاقت آباد والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کارکردگی دی کہ وہاں سے 63 میں 2 کم، یعنی 61 بسیں بک ہو چکی ہیں، اور ان کی 8 بوگیاں بھی ان کی الگ ٹرین کی بک ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی منی اور مدنی منی نے عاشورے کے دن ڈھول بجانے کا پوچھا ہے کہ بجا سکتے نہیں بجا سکتے، تو ڈھول تو کبھی بھی نہیں بجا سکتے، نہ عاشورے کو نہ مطلب عید کو. ڈھول بجانا کہ شادیوں میں بجاتے ہیں ڈھول، بولتے خوشی میں چلے، نہ خوشی میں چلے نہ غمی میں چلے. ڈھول بجانا، باجے بجانا، یہ میوزک کا ہی حصہ ہے ڈھول بھی، تو یہ گناہ ہے ڈھول بجانا. عاشورے کے دن بھی ڈول نہیں بجا سکتا، عاشورے کے دن تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک جس کو ہم عام لوگوں کے لیے کہیں تو برسی ہوتی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کی بھلے 10ویں برسی ہو، 12ویں برسی ہو، 15 سال ہو گئے ہوں ابو کو، اور برسی کا آپ نے وہ کچھ سلسلہ کیا ہو قرآن خوانی عیسیٰ علیہ السلام کا، اب وہ کوئی آپ کے خاندان والے کوئی ڈھول پہنے، کوئی کچھ اٹھا کر نچائے اور یوں مطلب پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے لاٹیاں چلاتے ہوئے بلم دکھاتے ہوئے اور کرتب کرتے ہوئے اگر آئیں آپ کے یہاں برسی، وہاں پر لگے گا کیسا؟ پولیس کو شاید بلا لو گے کہ یہ کون آ گیا حملہ کرنے کے لیے ہم پر. آئی برسی ہے، سیریس معاملہ ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کا مسئلہ، قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ کیا تم بنگڑا ڈال رہے ہو؟ اب یہ جو بھی ڈھول بجا کر روڈوں پہ نکلتے ہیں عاشورے کے دن، اگر تھوڑی بہت بھی ان میں عقل ہے نا تو یہ غور کرے گا ہم کر کیا رہے ہیں، کہ امام علی مقام نے یہ سکھایا تھا اپنے کو، انہوں نے تو سجدے میں سر کٹایا، اپنے کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ خالی ڈھول بجانا ہی آتا اپنے کو. تو یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ کون سی مطلب حسینیت کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی ان کے نانا جان نے ایسی ہم کو تعلیم دی ہے؟ امام علی مقام نے تو سجدے میں سر کٹایا ہے نا، سر بھی آخری وقت نماز کا وقت ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہ وضو کا ہے نہ کوئی نماز کا، کوئی ترکیب نہیں ہے، لیکن آخر میں بھی انہوں نے سر رکھ دیا سجدے میں کہ چلو یہی صحیح، کہ اب ممکن نہیں ہے نماز پڑھنا جو ایک صورت ہے نماز کی، تو انہوں نے ایک نماز کی شکل بنا لی گویا اور سجدہ فرما لیا، اور وہ بھی سجدہ خوب تھا. ہم لوگوں سے تو یہ مطلب نرم نرم کارپیٹ اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور سجدے نہیں ہوتے ہم لوگوں سے، اور ایک امام علی مقام کا سجدہ ہے. شمشیر لیے قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینے کربو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. یہ ان کا سجدہ تھا، ان کے سجدے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے. تو عاشورے کا دن تو خاص نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ مطلب ڈھول بازی ہونے چاہیے. جو مسلمان ہیں وہ غور کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یاد حسین اور یاد شہداء کربلا کیسے منانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اے کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بلال عطاری منڈی بہودین سے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی, اب کیا اس کے بچے یتیم ہوں گے یا نہیں؟ اگر والد صاحب کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ نابالغ بچے تھے تو انڈر شوٹ یتیم تو ہوئے. نہیں, دوسری شادی ہوئی اور وہ یوں سمجھے کہ ماں نے دوسری شادی کر لی, تو سوتیلا باپ کی آمد ہو گئی, آمد ہو گئی, اب وہ یتیم کہلائیں گے؟ تو ہے سوتیلا نا, احترام تو کرنا ہے اس کا, لیکن یتیم کی جو اصطلاح ہے وہ تو باقی رہے گی نا اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابو بکر صدیق عطاری ہیں بنگلور سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی اگر جمعہ کے روز پیدا ہو تو شادی کے بعد بکرا یا پھر کچھ مرغی صدقہ کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو سسرال میں پریشانی ہو جائے گی. صدقہ کرنا تو اچھا ہے, لیکن یہ جو قید لگائی نا, یہ قید زبردستی کی ہے. اگر قید نہ لگائے اور کوئی شادی کے بعد وہ جمعے کی پیدائش والی کی کر دے اور کوئی اس کو مطلب نہ ضروری نہ سمجھے, مگر یہ جو کرے گا وہی کہ جو اس کو جو کھٹکا ہوگا کہ یہ جمعے کو ودا ہوئی تھی اس لیے کچھ ہو جائے گا, تو چلو اپنے یوں نیت کر لیتے کہ نہیں نہیں ہمارا اس پر اعتقاد نہیں ہے تو ہم بکرا کر دیتے ہیں, تو چلو اب کرنا ہی تو شادی سے پہلے کر دو, شادی کے بعد کیوں. صدقہ رد بلا, تو کالا بکرا ہی صدقہ نہیں ہے, صدقے کی بہت صورتیں ہیں, لیکن جان کا صدقہ دینا ہو تو ذبحہ کر کے دیا جائے, بکرا یا مرغی یا جو بھی ہے جانور حلال وہ ذبح کر کے اس کو خیرات کیا جائے, یہ ایک اچھا ہے. ضروری نہیں ہے, کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ نہیں, لیکن وہ رسم جو ہے نا اس کی کوئی مطلب ہے کہ اصل نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے اس کی, ایسے ہی لوگوں نے بنا لی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. کیا یہ آج کا حسینی مدنی منا؟ ماشاء اللہ, ان شاء اللہ آپ کو آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا, 25 منٹ, 10 بجے نا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں بھی اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ بالکل ثواب پائیں گی, بلکہ حدیث پاک میں اسلامی بہنوں عورتوں کو تو مخاطب کر کے کہا ہے, جب انہوں نے سوال کیا کہ ہم مردوں کے لیے کیا تو فرمایا کہ ان کے لیے ڈبل دونا, اذان کا بھی دیں اقامت کا بھی دیں. اب تو اقامت کا کی آواز تو نہیں آتی ہوگی, لیکن اذان کی آواز ہے پھر بھی اسلامی ملکوں میں تو مائک کے ذریعے کسی حد تک آئی جاتی ہے, بڑے بڑے پلازوں میں نہیں جاتی ہوگی آواز. صلو علی الحبیب. ابھی جو میں نے سوالات کیے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ پر جو ہم لوگ سوالات آتے ہیں ان میں سے کیے, فیس بک جو عامر حسن کا آفیشیل پیج ہے اس پر عامر رضا پوچھ رہے ہیں, بلکہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھا گیا کسی بھی کلام کا کوئی شعر سنا دیجیے. پورا کلام تو لکھا تو ہوگا نہیں, دستیاب شاید نہ ہوا, شعر ادا کے بخشش میں ہے نہیں, کوئی ایک شعر پوچھا گیا. ہاں اشعار تو ہیں اعلی حضرت کے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس سائے کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. چلو جس نے سبحان اللہ کا وہ معنی بھی بتا دے. چلو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ شعر نہیں ہے, یہ رباعی ہے. تو کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا, لیکن یہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل تھا ہی نہیں, معدوم من عدم, انہیں ہونا ہی نہیں, بالکل نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, معدوم نہ تھا. شاہ ثقلین جنوں انس کے بادشاہ, جنات اور انسانوں کے بادشاہ کا سایہ بالکل بھی نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. اس سائے کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین, حسنین جماع حسن حسین کی, یہ دونوں شہزادے جو تھے نا ان کی صورت میں, مطلب وہ سایہ موجود تھا. تمثیل نے, تمثیل منے کہ عکس, تصویر, تمثیل مثال دینا, اور تمثیل وہ جیسے خاکہ, تو تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. خاکے نے اس سایہ مبارکہ, سایہ مصطفیٰ کے دو کو دو حصوں میں کیا, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ناف تک, سر سے لے کر ناف تک, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے, مشابہ جس کو بولتے ہیں, مشابہ تھے, ملتے جلتے تھے, اور باقی بدن مبارک کا حصہ جو تھا اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے جلتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. میرے سنت سے عرض ہے کہ کیا یہاں پر یہ معنی بنے گا کہ سایہ معدوم نہ تھا؟ تو ایک تو سایہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے چلتے ہوئے دھوپ وغیرہ میں, اور ایک سایہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کا سایہ ہے اس کے اوپر میرا سایہ ہے, جیسے ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر. تو کیا اس طرح کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و کرم کا سایہ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کرم ہے, ان کی نوازشیں ہیں, ان کا سایہ اس طرح محاورتن سایہ, جی محاورتن سایہ کا بھی یہاں گزر نہیں ہے. یہاں تو یہ نہیں کہ حلاضت فرما رہے ہیں, زمین پر تو تشریف نہیں لیتا تھا سایہ, جیسے ہم لوگوں کا دھوپ میں بتی کے اجالے میں سایہ جو پڑتا نا, تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا ہی نہیں, پڑتا ہی نہیں تھا زمین پر. یہ بہرحال وہ بزرگوں نے یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ سایہ پڑتا تو شاید کسی کا پاؤں پڑ جاتا اس پر, یا زمین پر سایہ آنا. تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو یہ معدوم معنی عدم ہونا, نہ ہونا, بالکل. تو یہ اعلی حضرت نے ان کے جو مبارک جسم, یہ اعلی حضرت نے ایک مثال دی ہے, یعنی وہ ایک اپنے عشق کا اظہار کیا ہے, یوں کہیے کہ اس سے مراد وہ سایہ نہیں ہے. اور وہ سایہ جو نا آپ جو فرما رہے وہ حمایت سایہ, کہ بس جی آپ کے سائے میں موج ہے, آپ کی حمایت میں, آپ کی حمایت یا آپ کی امداد. تو یہاں یہ بھی مراد نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ اس صورت میں ظاہر ہوا, ان دونوں شہزادوں کی شکل و صورت میں سایہ مبارک ظاہر ہوا. زمین پر جو عام لوگوں کا سایہ پڑتا ہے اس طرح سایہ نہیں تھا. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاتوں تک, حسن صفت ان کے جاموں میں حلیما نور کا, حسن صفت ان کے جاموں میں حلیما نور کا, ماشاءاللہ. اس میں شعر میں اعلیٰ حضرت نے ایک کو سینے سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کہ یہ سر سے سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہت ہے. سینہ تو یہاں پورا ہوتا ہے. اب میں نے پڑھا ہے ناف کا بھی, تو اب اللہ بہتر جانے مختلف اقوال ہوں گے یا میری غلط فہمی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس پر آنکھیں بند. جو اعلی حضرت کا موقف وہی ہمارا موقف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے, مشابہ تھے. یہ جملہ میرا اس میں ایڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ. یہ محبوب علی ہیں. یعنی اس سے پہلے میں عثمان راٹھوڑ صاحب کا سوال کر لیتا ہوں, ابھی ماشاءاللہ ایک موضوع چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کیا رسول انسان تھے یا نور؟ اگر انسان تھے تو ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو یہ اسی جواب میں آ جائے گا. تب تو بے جان چیزوں کا سایہ نہیں پڑتا کیا؟ ڈنڈا گار تو لکڑی کا سایہ تو پڑتا ہے, جھاڑ کا سایہ پڑتا ہے. درخت کے سائے میں تو لوگ آرام کرتے ہیں گرمیوں میں. وہ چھتے کیوں لگاتے ہیں؟ سایہ ڈالتی سی تو لگاتے, ہٹا دو دھوپ میں پڑے رہو. تو یہ ان کا اعزاز تھا, ان کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا. ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین پر. اب تمام انبیاء کا نہیں پڑتا تھا ایسا کچھ پڑھنا یاد نہیں ہے. رسول کا ہے تو رسول رسول کی جمع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. سبحان اللہ. یہ ان سے سنتے ہیں نعت خوان سے, بڑی پیاری زبائی ہے. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. اللہ کی سرکار شان ہے یہ, انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان, یہ کہتا ہے میری جان یہ بولو سرکار ہے ایسا نہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سنگ کرتے ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے جیسے میرے سرکار ہے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اسی موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا ایک سوال بھی ہمارے پاس ہے اور یہ کچھ نکال کر دیا ہے مفتی صاحب نے فتح رضیہ سے. سبحان اللہ. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا یعنی آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے. میں نے بزرگوں کا کہا ہے تو یہ بزرگوں کے بزرگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. فتح رضویہ جلد 30 پیج نمبر 703. امام اہل سنت کا پورا رسالہ ہے نفی الفی کے نام سے, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ نہ ہونے کے اوپر آپ نے دلائل دی ہیں. تو اس میں وہ تفصیلی بحث بھی کی ہے کہ بشریت میں جو ہے وہ کثافت ہوتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر لطیف تھے, اور لطیف شے کا سایہ نہیں ہوتا. وہ علمی بحث اس میں. بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں باتیں کون سی ہیں؟ کون سی بات ایسی جو غیر نمایاں ہے کہ جس کی مثال بن سکے کوئی؟ سر تاپا ہر ادا ہے لا جواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. نعت خان سناؤ گے؟ حسن رضا خان کا شعر ہے جی. نعت خان انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا کبھی, آپ سنا دیں. ترس کون سے بابا, آپ آپ آپ ترس میں رہے بابا. میں بھی کوئی لفظ شاید بھولا ہوں. سر پاپا ہر ادا ہے لا جواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. سر پاپا ہے ہر ادا ذوق نعت میں مل جائے گا. اب میرے اچانک ذہن میں آ گیا یہ جواب ہے یہ شعر اگلے کے سوال کا. نبی پاک خوبرو معنی حسین, یعنی ایسے حسین ہے کہ حسینوں میں کوئی آپ جیسا حسین ہے نہیں. خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب, سرتا پا ہر ادا ہے لاجواب. شاید یہی ہے, سرتا پا ہر ادا ہے لاجواب, خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب. تیرے تو وس عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فیضان مصطفیٰ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری حق زمین و فلک سما کو سمجھ میں سکا نشان تمہارے لیے. اشارے سے ہزار لیا میں نے خوش بیانی سے, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی چند جھلکیاں ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے احترام مسلم کے صفحہ نمبر 28 پر نقل کی ہیں, اور اس رسالے کو اس ہفتے میں پڑھنے کا بھی ہمیں ہدف دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھ لیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق مبارکہ کی چند جھلکیاں بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا. ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے, ماشاءاللہ کافی صاحب نے پڑھ لیا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی ہفتے سیٹرڈے تک پڑھ لیں تو پھر دوسرے رسالے کا اعلان ہونا ہے انشاءاللہ. ہر ہفتے ہوتا رہے گا اللہ نے چاہ تو, نیت ہے سب پڑھیں, اس بارے پڑھیں بس. تو یار پڑھنا تو روز کے 100 بھی پڑھیں نا تو کم ہے, ہفتے میں ایک تو پڑھیں. علم دین جتنا بھی ہو نا حاصل بھلائی بھلائی ہے, اس میں نقصان نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. ماشاءاللہ پاک پتن شریف جگمگا رہا ہے, ہے نا, پاک پتن شریف کے اجتماع پر جیسے نور برس رہا ہے نا, کتنی چمک ہے دیو. نہیں حالانکہ دوسرے بھی نظر آئے نا ہم کو اسکرین پر, ماشاءاللہ ولیوں کی تو کیا بات ہے یار. آباد رہے تیرا پاک پتن. گنگیشر آباد رہے تیرا پاک پتنگ تو پہ کرم, یا گنگیشر مگ تو پہ کرم, یا گنگیشر آباد رہے تیرا پاک پتنگ. ماشاءاللہ آمین جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول پاک پتن میں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, اسی طرح ہند میں کوٹا راجستھان میں ایک تعداد میں موجود عاشقان رسول, اور ضلع خان پور پاک خورشیدی کابینہ جہاں امید ہے اجتماعی طور پر ایک تعداد جمع ہوگی جو اس وقت ہمارے پاس ان کے مناظر موجود نہیں ہیں, میسور ہند اور دیگر مقامات, سسارام ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں

دوا ہے مسواک پیاری پیاری پیدا رے مسواک جاری رہے گا پیدا رے مسواک جاری رہے گا پیدا رے مسواک جاری جاری رہے گا. 10:03 ہو چکے ہیں باپو, کچھ تیاری ہے؟ اس وقت سے غم دور ہوتے روایت ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی. دل روشن ہونے کی روایت ہے, پھر مسواک دل کی رضا ہے شاید, یہ الفاظ تھے کیا تھے, روحانی رضا ہے تو روحانی غذا ہوگا پھر لفظ, میں رضا سمجھاؤں گا شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ, آپ کو دوں گا تو کل پھر وہی خالیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی حسینی کمپیوٹر آ گیا ہے. مرحبا, خوش آمدید. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عون رضا تاری ہے. محمد عون رضا ہے نا, عون, ماشاء اللہ. عون, عون کون تھے؟ مشہور عون, یہ کربلا میں تھے. عون سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ امام علی مقام امام حسین کی بہن تھی, ان کے شہزادے عون اور محمد دو شہزادے میدان کربلا میں تھے. یہ امام علی مقام کے بھانجے ہوئے نا, بھانجے تھے, اور یہ دونوں اپنے ماموں جان پر قربان ہو گئے. کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. عین سے عون, عین واؤ نون, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, ہماری ان کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چل, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح کرنا, مجھے آئے بادشاہ کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی پاپا جانی سوالات کیجئے. ماشاء اللہ, غلطی کی غلطی کنٹینیو ہے. ویسے پاپا یہاں پر کچھ ہو, اگر ہو جائے تو کیا کریں, چل رہے ہیں. اچھا یوں ہے, کمپیوٹر میں ڈالا پھر بھی نہیں نکلا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی, یہ زبان پہ چڑھا ہوا تھا. غلطی تلفظ صحیح ہے یا بھی شاید نہیں آئے گا ان کی زبان پہ. چلو غلطی غلطی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 7 سال ہے. 7 سال, 7 years, ماشاء اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 4 شعبان 4 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی. 4 شعبان یہ ان کا یوم ولادت یعنی برتھ ڈے ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پیدا بھی مدینہ شریف میں ہوئے. کیا بات ہے. آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ منگل کے دن. سبحان اللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. واہ قسمت کے چراغ حرمینا اے ہیں, اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان, امی جان اور ابو جان کا نام بتائیے. نانا جان کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امی جان کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ابو جان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اس مقطع کا دوسرا مصرع, کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی نارا اکلی جس نے حسین و حسن پھول. سبحان اللہ باوی بڑی تیاری کے ساتھ حسینی کمپیوٹر آیا ہے. اچھا حسینی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان بھی دی ہے؟ جی ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک میں اذان دیے. سبحان اللہ اس کے علاوہ بھی اذان دیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. چند مشہور القابات بھی بتا دیجئے. سید الشہداء، شہید کربلا، زکی، مبارک، سبت رسول، ریحانت الرسول. سبحان اللہ یہ سید الشہداء ہا پر زبر پڑا کریں. سید الشہداء شہداء شہداء شہداء سید الشہداء سید الشہداء یہ سب اس کو رکھیں. آپ دہرائی کروا دیں پاپا. شہداء اصل وہ یہ عربی لفظ شہید کی جمع شہداء اور ہندی میں چودہ ہا کو ساکن جب پڑھیں گے ہا پر جزم لگے گا شہداء تو اس کے معنی لغت میں لکھے لچا بدماش. اس لیے میں اس پر زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ سید الشہداء کہا جائے لیکن اب زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے تو وہی نکلتا ہے جو زبان پہ چڑھا ہوتا ہے. کری نیت نہیں ہوتی معاذ اللہ توہین کی معنی بھی نہیں پتا ہوتے عام طور پہ. سوال ایک شخص کے کنویں کا پانی کم ہو گیا اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ برکت کی دعا فرما دیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پانی منگوایا ڈول سے منہ لگا کر پانی پیا پھر اس ڈول میں کلی فرما دی اور فرمایا کہ یہ سارا پانی کنویں میں دوبارہ ڈال دو. جب پانی دوبارہ ڈالا گیا تو آپ کی کیا کرامت نظر آئی؟ جب ڈول پانی میں ڈالا گیا تو پانی نیچے سے اوپر آنے لگا پہلے سے بہت بڑھ گیا پہلے سے میٹھا اور لذیذ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ تین کرامتیں ہیں اس میں پانی نیچے سے اوپر آنے لگا پہلے سے بہت بڑھ گیا اور تیسری میٹھا اور لذیذ ہو گیا. سبحان اللہ کیا بات ہے امام علی مقام کی. انشاءاللہ میں نے حسینی کسوٹی بھی آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ تیار رہیے گا مگر کچھ دیر کے بعد. کون حصہ لیں گے بابا اس میں؟ میں تو دیکھو میری برادری کو فوکس کرنے کی کوشش کی تھی کل تو جی. کل تو ہو گئی جی. آج کیا کریں سوچ لیتا ہوں جی. آج اپنے نہیں وقف مدینہ کو جمع کریں. سبحان اللہ جو وقف مدینہ ہو آج وہ حصہ لیں کسوٹی میں. خیبر پختونخوا صدیقی کابینہ سیرانی کے بھی کچھ ابھی رکے ہوئے یہاں پر نہیں جو نیت کریں ان کو بھی چلو چلو وقا لیتے ہیں. بابا کل ہمارے مدنی مشورے میں جو ذمہ داران کا تھا اس میں چند اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے ہیں. واہ واہ اور میرا خیال ہے یہ 12 سے 15 اسلامی بھائی ہیں جو مدنی کام میں ہیں بھی ذمہ داری پر بھی ہیں. اچھا یہ تیار ہوئے ہیں کل بھی ہوں گے یہ ابھی بھی ہوں گے نہیں یہ تو اب یہاں ہیں نا ہاں یہاں ہیں اب انہوں نے یہاں بھی رہنا بھی ہے. اچھا اچھا چلو ان کو بھی انشاءاللہ کوئی حوصلہ افزائی کی صورت اس طرح کی. اب آج تو جو عرض کر دیا میں نے وقف مدینہ اگر وقف مدینہ نہیں ملیں گے تو پھر ان کو بھی لے لیں گے کیا کسوٹی بھی دو ہو سکتی ہیں. ہاں دو بھی کسوٹیاں ہو سکتی ہیں رات اپنی ہے جلدی سونے کی اجازت بھی دینی پڑتی ہے. اچھا وہ اپنے یہ مدری کسوٹی میں یہ جو باپو ہوتے ہیں باپو بےچارے ان کی سنتے نہیں ہوں گے لوگ یہ بعض لوگ مطلب شاید اسکرین پر آنے کے شوق میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈوکے نکالتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مت کھڑے ہوا کرے. جن کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو مطلب یعنی کہ یہ وقف مدینہ ان کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو. اس طرح پھر میں ڈائریکٹ آپ کو اسکرین پر بول دوں اور آپ کے گھر والے دیکھتے ہیں اور آپ کی ناک کٹ جائے, تو ناک کو سنبھال کے بیٹھے رہنا. ناک کٹنا یہ محاورہ ہوتا ہے, نہ شرمندہ ہو جائیں آپ. تو کوئی نہ کھڑا ہو الا وہی وقف مدینہ. اگر آپ نے اہتمام کر لیا نا کہ میری ناک نظر نہ آئے تو انشاءاللہ منہ بھی بچ جائے گا, عزت بھی سلامت رہے گی, امپریشن بھی صحیح رہے گا. ورنہ یہ کہ حب جا اچھی چیز نہیں ہے, ایسا لگتا ہے حب جا کا جذبہ ہی کھڑا کرے. اور ہر آدمی کیوں نہیں کھڑا ہوتا, بعض ہی کھڑے ہوتے ہیں شہرت کی خواہش, تو یہ بری چیز ہے. بابا اب اگر یہ ہو کہ وہ پیر صاحب کی نگاہ میرے پہ پڑ جائے گی اسکرین پر, ایک کی یہی موقع ہے کہ پیر صاحب اسکرین پر دیکھ لیں, یا اور کوئی صورت بھی ہے. مدنی کام کرے, آگے آئیں تو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوٹا ہند سے میسج آیا ہے کہ یہاں جو میسج بھیجا گیا ہے 20 مدنی قافلے تیار ہیں, 20 مدنی قافلے تیار ہیں کوٹا, جی 20 دس جمع دس. اللہ اکبر یار, یہ تو آج تو انہوں نے کوئی بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. جی ماشاءاللہ, بڑا پہلے سے بھی بڑھ گئے صاحب لگتا ہے. جی ماشاءاللہ, جس طرح انہوں نے مدنی مذاکرے کی تیاری اہتمام کے ساتھ کی ہے, اور جو انہوں نے جو تیاری کی ہے نا, یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس سے کچھ درس لے لیں. یہاں تو کسی حد تک تیاری ہوتی ہے, لیکن ملک کے باہر اس انداز پر تیاری یہ قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ کرے کہ ہر ہفتے یہ لوگ اپنے گھروں پر بھی دیکھا کریں, جہاں جہاں ذمہ داران جمع ہو کر دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہاں شامل ہو کر دیکھا کریں. اجتماعی دیکھنے کا فائدہ زیادہ ہے, گھر میں بچہ آتا ہے, بچے کی امی بلائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوتا رہتا ہے, بجلی ٹرپ ہو جاتی ہے, ایرر آ جاتے ہیں, نو سگنل آ کے چپک جاتا ہے, تو کام خراب ہوتا رہتا ہے. اجتماعی میں سکون سے بیٹھنا نصیب ہوتا ہے کافی حد تک. تو سب کو اپنے اپنے ڈویژنوں میں علاقوں میں اہتمام کرنا چاہیے. ہاں حسینی کمپیوٹر بھائی, یہ بتائیں گے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو. ہاں 10 محرم الحرام 61 یعنی 61 ہجری سن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کربلا میں ہے. کوئی ایسا شعر سنائیں گے جس میں لفظ کربلا آتا ہو؟ کربلا کے جانی سارو کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیارو کو سلام. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. جانے امام حسین جاری رہے گا, اللہ تعالیٰ حسینی کمپیوٹر کو حالی میں بامل بنائے. ماشاءاللہ اچھی تیاری کر کے آئے, مرحبا. اب ہمارے مدنی منع کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس تحفے میں, اور 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کرنے کی میری طرف سے دعوت کا تحفہ. سبحان اللہ, نہیں تو کم از کم 7 دن کا نماز کورس تو کر ہی لیں. ابا جانی آپ میرے والدین کی اور میری باجی کی دعا فرما دیں. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ابو پر انفرادی کوشش کرو, 7 دن دے دو نماز کورس کے لیے. انشاءاللہ اور عاشورے کا مدنی قافلہ آپ کو لے کر جائیں ساتھ میں, آپ بھی ساتھ جائیں. بولا ابو کو کہ 3 دن کے لیے عاشورے کے جمعہ ہفتہ اتوار ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ابو کو بولنا, دعوت دینا, بولا ابو ساتھ چلنا ہے. ابو ابو ساتھ چلنا ہے. کمپیوٹر ہے نا بھائی, سمجھ اب میں عرض کرتا ہوں. یہاں پر ان کو یہ کہا گیا کمپیوٹر میں, بولو ابو ساتھ چلنا ہے. اچھا یہ دعوت دے رہے ہیں. نہیں تو ان کو نہیں, کمپیوٹر میں یہ بات ڈالی گئی کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے پر کہ بولو ابو ساتھ چلنا ہے, تو کمپیوٹر نے بولا بولو ابو ساتھ چلنا ہے. کیا بات ہے مدینہ کی, اس پر تو دونوں کو کربلا بھیج دینا چاہیے باپ بیٹوں کو. کیا بات ہے یار, کمپیوٹر نے صحیح اپنا رول ادا کیا. مدنی منوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں پڑھیں تو وہ بھی یوں بولتے ہیں پڑھیں. مدینہ مدینہ جی. یہ بچوں کا ایک خوبی ہے, میٹھے لگتے ہیں اس طرح بولتے ہیں تو ماشاءاللہ. باپو ایک تجربہ بھی رہا پڑھانے کا مدنی منوں کا ماشاءاللہ. باپو قاری صاحب ہیں, غالباً حافظ صاحب بھی ہیں اور باپو مدنی منے بھی ہیں. اپنے مدرسہ تو مدینہ میں ہی پڑھے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب. سوال امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اگر اس طریقے سے کپ یا گلاس وغیرہ میں جو مٹی کا ہو اور اندر سے کریش ہو جائے تو کیا قابل استعمال ہے, اور اگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے تو اس کو توڑ دیا جائے, ضائع کر دیا جائے؟ یہ بھی ارشاد فرما دے. جنیز وہ لکیر آ جائے نا, وہ کیا وہ دراڑ پڑ جائے برتن میں مٹی کا ہو یا کوئی سا بھی ہو, تو اس میں کھانا پینا جو ہے نا وہ نہیں مناسب. البتہ توڑنے کی بھی حاجت نہیں ہے, اس میں پھل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پھل ان دراڑ سے میل کچل لائے گا نہیں, جراثیم کیسے لائے گا, لکوڈ لے آئے گا. تو اس لیے وہ پھل میں استعمال کریں, سوکھی چیزیں, سوکھا اناج اور ڈرائی فروٹ یا جو بھی سوکھی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا وہ کوئی بھی چیز رکھ کر اس کو توڑنے کی یہاں بھی صورت بنی نہیں ہے کہ اس کو توڑے. صحیح سالم کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اگر ایسا ہوتا ہو تو کہ کوئی لے جائے گا تو بھی گنجائش نکلے گی. توڑنا ہاتھوں کر کے توڑنا اس کی تو یا صورت بن نہیں رہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جعفر خان اختری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میری امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر حرمین سنت جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی اپنے مطلب بتاتے ہیں یا کچھ بھی ہمارے لیے کھول اشار کرتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں اللہ جانے اور ان کا رسول جانے, تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر بھی امیر علیہ سنت جو پختہ ہوتی ہیں اس پہ بھی کہتے ہیں, تو برائے مہربانی امیر علیہ سنت ہمیں یہ فرما دیں, یہ بتا دیں کہ یہ کہنا کیسا اور ہر بات یعنی کہ بالکل پکی بات ہو اس میں کہنا کیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں مراد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. صرف جاننے والا نہیں, اعلم کا مطلب زیادہ جاننے والے ہیں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے فتاوی میں واللہ و اعلم لکھا ہوتا ہے, یعنی اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے جو بھی بتایا اگرچہ اللہ کی عطا سے وہ پرفیکٹ ہے, لیکن اس سے بھی بہت ہی زیادہ کوئی اس کا حساب کتاب ہی ہم نہیں کر سکتے نا, شہادی نہیں ہے. اللہ تعالی جاننے والا ہے, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے التحیات جو نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے, جائز نہیں, کیونکہ یہ دعا قرآن پاک میں نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ یا تشہد میں جو التحیات جی, تو قرآن پاک میں یہ قاعدے میں بیٹھنا, تشہد میں بیٹھنا, تشہد پڑھنا یہ کہاں ہے؟ زہر کی چار فرض رکعتیں, عصر کی چار فرض رکعتیں, یہ رکعتوں کی تفصیل قرآن پاک میں کہاں ہے؟ یعنی کھلے لفظوں میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سب کچھ ہے, تو وہ کھول کے ہم نے حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو التحیاتوں کے جو الفاظ ہیں وہ حدیثوں میں, تو یا تو وہ کوئی جس نے یہ کہا ہو سکتا ہو نماز کا بھی انکار کرنے والا ہو. ہے ایک فرقہ جو نماز کا انکار کرتا ہے, نماز کو نہیں مانتا ہو, تو ظاہر ہے کہ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ مسلمان رہتا نہیں ہے, اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. ہے ایک فرقہ. اللہ تعالیٰ اس کی اس کے شر سے مسلمانوں کو پناہ بخشے. لیکن اب اس کا میں تعارف کرواتا نہیں, ہم اگر تعارف کروانا سے ہوتا ہے کہ پھر لوگ ڈھونڈنے نکلیں گے کون ہے, تو پھر پھنسیں گے اس کی مصیبت میں. ایک بار اس فرقے کا ایک آدمی نوجوان تھا, وہ میرے پاس آیا تھا, بہت پرانی بات ہے, مگر پھر وہ کنفیوز ہو گیا تھا جب بات چیت ہوئی نا, گھبرا گیا تھا, بات نہیں کر پایا تھا, وہ جواب نہیں دے پایا تھا. تو بہرحال یہ لوگ یوں کہ قرآن, ہم قرآن کو مانتے ہیں, تو قرآن نے ہی تو حدیثوں کا پتہ دیا ہم کو, وہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول دیں منع کریں. جو وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. تو حدیثوں کا ثبوت ملا نا اس آیت سے کہ جو مصطفیٰ دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے اور باطل فرقوں سے محفوظ رکھے, اور صرف اپنے در کا رکھے, اپنے محبوب کے قدموں کا رکھے, محبوب کی زلفوں کا اسیر اور قیدی بنائے رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. محبوب علی ہیں کہتے ہیں گلی محلوں میں بچے ان دنوں میں کچڑے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں, پھر بنانے کے بعد مختلف گھروں میں تقسیم کرتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ پسندیدہ نہیں ہے ایسا کرنا. جو بھی نیاز وغیرہ کرنی ہے وہ اپنی جیب سے کرے بندہ. اس طرح کرنے میں بعض اوقات خفت اور ذلت ہوتی ہے, بعض اوقات وہ زیادتی کی وجہ سے رشوت بن جاتا ہے. اب لینے گئے تو کوئی دے گا, کوئی نہیں دے گا, کوئی جھاڑ دے گا, ڈانٹے گا, تانے دے گا, تم لوگ کھا جاتے ہو, تہمت میں گرفتار ہوگا, پھر یہ شور مچائیں گے, بدنام کریں گے, دروازے پیٹیں گے. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کوئی کچھ دے دے گا. اب یہ جو شر سے بچنے کے لیے دے گا یہ رشوت ہو گئی, حرام قطعی. تو یوں چندہ کرنے میں, ہاں ان سے چندہ کرنے میں حرج نہیں جن سے پہلے سے ترکیب, جیسے ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے یا رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں ترکیب ہوتی ہے, اچھے تعلقات ہوتے ہیں, پڑوسی ہیں, تعلقات اچھے ہیں, اور ہم جاتے ہیں تو ان پر بوجھ نہیں پڑتا. تو ایسو سے اگر بول دیا تو وہ ایک الگ بات ہے. مسجدیں یہ وغیرہ سب چندے ہی سے بنتی ہیں. تو یہ اس میں لوگ جو ہے نا عام طور پہ بخوشی دے رہے ہوتے ہیں, جائیں تو یہ جو جس انداز میں ان چیزوں کا چندہ کیا جاتا ہے نا کھچڑے کا, اور تو وہ انداز مختلف ہوتا ہے. اب یہ جو ڈھول کی بات نکلی تھی, یہ ڈھول بجا کر بھی چندہ کرتے ہیں, آپ نے شاید آپ کو پتا ہو, باقاعدہ ڈھول بجائیں گے, ہاتھ میں چھری پکڑیں گے, اور وہ جب تک وہ پیسے نہیں دے گا نا وہ ڈھول زور زور سے پیٹتے رہیں گے, اور چھریاں چلاتا رہے گا وہ, اور ناچتا رہے گا. اب وہ پیسے دیں گے جان چھڑانے کے لیے, یہ رشوت ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے. کہ یہ جو اس طرح کے لوگ جو کر رہے ہوتے نا, یہ کوئی شریف لوگ نہیں ہوتے, نہ کوئی علماء ہوتے ہیں, نہ کوئی علماء کی صحبت یافتہ ہوں. علماء اور ان کی صحبت یافتہ ایسے دھندے کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ان چیزوں میں نہیں ہوتے. تو یہ اوباش, موالی, چرسی, ونگڑی اور اس طرح کے بدماش قسم کے لوگ, آوارہ لوگ یہ ہوتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں یوں کر کر کے یہ ترکیبیں بنا کر خود بھی تو اپن میں بانٹ لیتے ہوں, تو کیا تعجب. تو پھر یہ لے کر بھی اپنے ڈھول باجوں اور یہ کرتبوں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہوتے ہیں. تو یہ سب کو دینا تو صحیح نہیں ہے, لیکن اب یہ کہ واقعی یہ ایسا تنگ کر رہے ہیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے, کہ بعد میں بھی یہ ستائیں گے یا دکان لوٹ لیں گے, نقصان کر دیں گے, تو پھر دے دینا جائز ہے, مگر ان کے حق میں یہ رشوت ہے, حرام, قطعی حرام. اس کو دوبارہ پھیرنا, لوٹانا یہ لازم ہے, فرض ہے کہ ان کو دے دیں واپس, ان کا یہ مالک بنیں گے ہی نہیں اس کے. تو یہ بھی ایک چندے کا انداز ہے جو کرتے ہیں لوگ. تو اس طرح کے چندے تو بالکل نہ کیے جائیں اپنے اس پلے سے. اب یہ ضروری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاشورے کی نسبت سے 10 دے کے چڑھائیں گے تو ہی قبول ہوں گی. ہم ایک دے چڑھا دیں, اپنوں سے جو خاص خاص دوست ہیں ان سے لے لیں, آپس میں مل کر بنا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آصف باب المدینہ کراچی، پاپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. پاپا علماء سے سنتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. مدینہ پاک میں ریاض الجنہ ہے، اس مقام پہ کوئی شخص حاضر ہو کر اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہیں. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و سفر کی ہے. باپا اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اس کے بارے میں فرمایا، وہ جنت کی کیاری کے بارے میں، ما بین ممبری و بیتی، یا ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری، روزتم من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو عام طور پہ لوگ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریاض الجنہ اس کے لیے لفظ نہیں ہے، وہ روزت الجنہ، یعنی جنت کی کیاری. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک حسن زن بیان فرمایا ہے کہ ہم جب جنت کی کیاری میں آ جائیں گے تو آقا کا یہ فرمانے، اور انشاءاللہ اب ہم جنت ہی میں جائیں گے. اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی گھس گیا، کوئی گستاخ رسول بھی اندر جا پہنچا اور وہ اب وہ جنت ہی میں جائے گا، چاہے وہ دن کے دس کفریات بکتا ہو، یہ مراد نہیں ہے. یہ ایک فضیلت کا باب ہے، یہ دنیا ہے. جیسے جنتی دروازہ، جنتی دروازہ بابا فرید کا، اس پر بھی تو لوگ سوالات کرتے ہیں، تو یہاں بھی واقعی یہ بھی جواب بنتا ہے کہ جنت کی کیاری بھی تو دنیا میں، روضۃ الجنہ. تو عمل تو اچھے کرنے ہوں گے، ایمان بچانا ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا کچھ اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو ایمان سلامت لے کر گیا، فضائل اسی کو ملیں گے، اور ایمان کی فکر تو کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مالک جنت ہیں، اللہ کی عطا سے جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، بھلے وہ روضۃ الجنہ میں داخل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پھر بھی اللہ سے کتنا، اپنے رب سے کتنا ڈرنے والے ہیں. اتنا روتے تھے خوف خدا سے کہ سینہ بے کینا سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل باپا انشاءاللہ عز وجل آپ کے جو شہزادے ہیں، شہزادے کے شہزادے، انشاءاللہ تعالی فیضان اہل بیت کمپیوٹر بن کر انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پہ. شہید بھائی بولے انشاءاللہ کون سا کمپیوٹر، کون سا کمپیوٹر، اب ایسا نام دیا آپ نے کمپیوٹر، یہ سارا کمپیوٹر چل جائے گا، کیسے فیڈ ہوگا کمپیوٹر، کمپیوٹر بنوں گا. سارے کمپیوٹر نہیں بنوں گا. تو لگتا ہے مدنی منا بنانا پڑے گا، مدنی منا سے سوال جواب. اللہ کرے بن جائے. آمین آمین. کل باپا آپ کے سوالات ہوں گے، پہلے تو بہتری آئی، اب تو چار سال پورے ہوئے، ان شاء اللہ ان کے جوابات ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حمد خان واپاری ہے. میرا اس دن بھی میں بھی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح بڑے اسلامی بھائی منی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ان کے مدنی منع بھی ساتھ ہوتے ہیں, منی قافلے میں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, مدنی منوں کو کیا مسجد کے احتیاطی کرنی چاہیے؟ میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ شہدائے کربلا نے اپنی جانیں قربان کر دی, اپنی جانیں دے دی. کیا ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچائیں, اپنی اولاد کو آل رسول کی محبت سکھائیں, صحابہ کرام کی محبت سکھائیں, ولیوں کی محبت سکھائیں, اولیاء کرام کی محبت سکھائیں, اہل بیت کی محبت سکھائیں. پہلے باپا جان, آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ تاکہ میں دین کا کام کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ مدنی منا تو اچھا خدا مبلغ بنا ہوا ہے. یہ مدنی منع جو آتے ہیں, اگر یہ اپنے نام کے ساتھ عمر بھی بتائیں نا, تو اس میں بھی تھوڑا وہ مزہ آتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسا بول رہا ہے. ماشاء اللہ, تو یہ اب اس کی چلو میری نہیں مانتے, انہیں کی مان لو مدنی منع کی. اور سب کوئی گھر پہ نہ رہے, سب مدنی قافلے میں ہوں. عاشورہ مدنی قافلہ, عاشورے کا ایک کام صرف مدنی قافلہ. 8, 9, 10 محرم, جمعہ ہفتہ, جمعرات, جمعہ ہفتہ اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار ایک کام مدنی قافلہ, مدنی قافلہ انشاءاللہ. واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعمش اتاری کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی شخص کی حق تلفی ہو جاتی ہے, اور وہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس شخص کو پتہ چل جائے تو وہ ہم سے ناراض ہوگا, لیکن اب تک اس شخص کو اس غلطی کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اور پھر ہم اس سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم اس سے یوں معافی مانگ لیتے ہیں کہ میرے بھائی, آج تک جو بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو, مہربانی کر کے معاف کر دینا, اور وہ غلطی مجھے معلوم ہے کہ کون سی غلطی ہے, اور وہ غلطی ہم واضح طور پر اس شخص کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا غلطی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر معافی مانگنی ہو تو واضح طور پر وہ غلطی اس شخص کو بتائی جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور مجھے معاف کر دیجئے, یا پھر کلی طور پر معافی مانگ لی جائے تو کیا کافی ہوگا؟ ضلع خانپور پاک خورشیدی کابینہ, یہ او بی وین والے بھی اب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, یہ پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے, ایک تعداد میں, ایک اچھی تعداد میں یہ جمع ہیں. اجتماعی مدنی مذاکرے کا سلسلہ. مرحبا پاک خورشیدی کابینہ, خوش آمدید. ماشاء اللہ جمعے میں الحمدللہ. عاشورے کا روزہ, عاشورے کا مدنی قافلہ بھی چاہیے, 8, 9, 10 انشاءاللہ. اچھا, یہ اپنے حق کے بارے میں سنا تو ہوگا آپ نے سوال, تو وہ جو ہے کہ بڑے سے بڑا حق اور چھوٹے سے چھوٹا حق, وہ فتح رضویہ شریف میں اس کی بحث ہے. اس کی تفصیل کچھ یہ نہ کہ اس کے الفاظ تو یوں میں نے تو یوں بنائے کہ جو دنیا میں بندے کا, یعنی یوں سمجھو کہ دنیا میں بندے کا سب بڑے سے بڑا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے, آپ مجھے معاف فرما دیں. بڑے سے بڑا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ معاف فرما دیں, تو اس طرح امید ہے کہ معافی ہو جائے. اب اس میں جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ معافا معافی, بولا چالا معاف کرنا, یہ رسمی ہے, کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہو میری معاف کر دینا, یہ بھی عام طور پہ رسمی ہوتا ہے, جو بھی میں نے آپ کا حق طرف کیا ہو وہ معاف کر دینا, یہ جملہ قدرے بہتر ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جس سے معافی مانگ رہے ہیں نا اس کے ذہن میں جو جو حق آئے گا کہ ہاں یوں بھی اس نے کیا تھا یوں بھی کیا تھا اور اس نے کہا میں نے معاف کیا, تو اب یہ وہ حق معاف ہوں گے. بڑا حق جو آپ نے تلف کیا ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے نا, خود آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کا یہ حق تلف کیا ہے, وہ بتاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. یا حق تو پھر بڑے پاور فل ہوتے ہیں بس, کہ پیسے کھا گیا اور اس کو پتا نہیں کہ کس نے کھائے میرے پیسے, کس نے اٹھائے کس نے چرائے. وہ بڑے سے بڑے حق میں پھر بھی چوری کا مال تو کیسے آئے گا, کیونکہ یہ تو لوٹانا فرض ہے نا, ہے نا, لوٹانا ہوگا. ورنہ تو کسی کا مال چھپا لیں گے, جیب میں سے پیسے نکال لیں گے اور بول دیں گے کہ یار بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا, تو ٹھیک ہے بھائی معاف کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پھر بھی مطلب ہے کہ واضح معافی کی صورت تو وہی کہ اسی حق کی معافی مانگے بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. مدنی منے سائم اتاری نے بچوں کے مدنی قافلے میں سفر کا اور مسجد کے آداب کیسے خیال رکھیں گے اس کی بھی سوال کیا تھا. ہاں مدنی منے سفر, مدنی منوں کا پہلے وضاحت کیے میں نے کہ مدنی منا ہو شریف اور دو بھائی, اگر دو بھائی عام طور پہ شریف ہوں تو بھی پھر وہ فا ہٹ کر را لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. شریف کے شریر یہ دو ہوں گے تو پھر یہ کبڈی کھیلیں گے وہاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑیں گے, یہ امکان کبھی ہے. تو ایک بیٹے کو لے جایا جائے جو ان میں آپ کو یوں لگے کہ یہ مسجد کے آداب کا خیال رکھے گا, ادھر ادھر دوڑے گا نہیں, ورنہ تو آپ خود پھنس جائیں گے لے جا کر. تو ایک بچہ ہو سات سال یا اس سے بڑا ہو سمجھدار ہو اس کو لے جائے, جائے باپ لے جائے سگا بھائی لے جائے سگا ماموں سگا چچا لے جائے. باقی یہ کہ کسی کو منہ بولا بھائی بنا کے اس کو ٹکا دیا یا کسی مبلک کو سونپ دیا تو اس کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. اجازت یہ ان سگے رشتوں کی طرف سے ہے, منہ بولے رشتوں کے نہیں. کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں بے شک, قرآن نے بھائی بھائی قرار دیا, یہاں یہ مراد نہیں ہے. سگا باپ سگا بھائی سگا ماموں سگا چچا جس کے یہ بچہ روب میں ہو, اگر روب میں نہیں ہے سگے بھائی کے تو دونوں سگے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے گھرے بند پکڑ کے اچھالیں گے اور لڑا لڑی اور مارا ماری کریں گے تو اپنے کیا کریں گے. سگے بھائی سے مراد یہ نہیں ہے, بڑا بھائی سمجھدار جس کے یہ بیٹا روب میں ہو, اس طرح چچا ماموں جن کے یہ روب میں ہو ان کے ساتھ بھیجا جائے اور بیسیکلی وہ شریف بھی ہو. کہ تھوڑا بہت اگر یہ 19-20 کرنے کی نوبت آ رہی ہو تو وہ سنبھال سکے چچا ماموں جو بھی سگا ہے. اور عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے لڑکوں کو بھیجنا ویسے دوسرا خطرہ ہوتا ہے, شیطان اس میں کچھ اور گیم کھیل سکتا ہے جو شاید بہت سارے اسلامی بھائی میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ان کو ان سے فری نہ کیا جائے اور ان کے حوالے نہ کیا جائے, پھر سر پکڑ کر کہیں رونے کی باری نہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب پوپا اور خالو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ ان کا میں نے نام نہیں لیا لیکن یہاں تو محرم نہ محرم کا مسئلہ تو ہے نہیں نا, وہ لڑکا ہے. ہاں سگا چچا سگا ماموں یہ کافی, جتنے دور جائیں گے رشتے دار میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ قابو نہ آئے بچہ یا کچھ کا کچھ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مٹیو اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے وہ عاشقان رسول جو ہمارے بنگلہ دیش میں ہیں, وہ بنگلہ دیش میں جو برما سے جو مظلوم مسلمان آئے ہیں ان کی امداد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور میڈیکل کیمپ بھی وہاں قائم کیا گیا ہے, جو وہاں بیمار ہیں ان کو دوائی وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں. آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے, مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہاں جو رہیں گا مظلوم مسلمان ان کی مدد کے لیے یہ میڈیکل کیمپ جاری ہے, تو الحمدللہ اس کام نے جو ہے جہاں سے جو بھی مدد کر رہا اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ یہ بنگلہ دیش کا جو عاشقان رسول ان کی مدد کے لیے ہمارا ساتھ دے رہا, میڈیکل ٹیم لگانے کے لیے ساتھ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے. تو پیارے بابا جان آپ کی دربار میں یہ درخواست ہے, یہ مظلوم مسلمان کی یہ بہت مصیبت میں بیماری میں گرفتار ہے, تو اب بنگلہ دیش والا نے کوشش کر رہا ہے ان کو مدد کرنے کے لیے, آپ دعا فرمائیں اور مزید ہم علاج کرنے کے لیے ہم کامیاب ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا یہ خدمت سے قبول فرمائے, یہ جہاں ہے ان کے لیے دعا کرے, مشکلات سے نجات عطا فرمائے. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے, مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. الحمدللہ کھانے پینے وضو اور ٹوائلٹ اور اپنے نماز اور اب یہ طبی یعنی میڈیکل کیمپ کے حوالے سے الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دنیا بھر سے اسلامی بھائی رابطے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بنگلہ دیش کے اس اسلامی بھائی بنگلہ دیش ہی میں الحمدللہ اس کی ترکیب بنا رہے ہیں. جب بھی ہمیں دنیا بھر سے عاشقان رسول کے حساب ان کے مدنی عطیات یا چندہ اس موضوع پر لینا ہوا تو انشاءاللہ مرض کریں گے. فی الحال اس وقت ہم بنگلہ دیش کے ذریعے ترکیب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ قانونی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کام کریں ہم قانونی انداز سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے, استقامت بخشے اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو توفیق دے کے وہ دل کھول کر اس میں آپ کی مالی مدد بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان سے میرا سوال یہ ہے, اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا. ایک سال بعد پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل نے عرض کی, یا اللہ عز و جل کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ تو آواز آئی, اے ارمیا ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں, تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. میرا میرے سن سے سوال یہ ہے کہ باپا جانے ارشاد فرمائیں, کیا اس کو عمل کو سن کر اس کتاب کے اس آپ کی نماز کے احکام لکھو ہے, کیا ہم قبروں کی سنبھال کریں یا نہ کریں, ان کو دیکھ بھال کریں یا نہ کریں؟ غلام یاسین اتاری حضرت نصیر خان پنجاب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ارمیا علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے نبی تھے, تو یہ ان کی امت یا ان سے پچھلے جو اہل ایمان ہوں گے یہ ان کی قبروں کے واقعات اس شرح الصدور میں یہ حکایت ہے یہ کہ نشانات مٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمایا, تو یہ ایک ہے حکایت, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن قبروں کو باقی رکھنا یہ بھی منع نہیں ہے, بلکہ فتح رضویہ شریف میں یہ ہے کہ مٹی وغیرہ منتشر ہو جائے تو اس کو وہ جمع کر لی جائے, اس کو مطلب قبر کو باقی رکھنا, ذرا اس میں بھی عبرت ہوتی ہے قبریں باقی رکھنے میں, کچی کچی قبریں ہوتی ہیں تو عبرت ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی قبریں مٹ جائیں تو بھی مطلب یعنی کہ حرج نہیں ہے, باقی رکھی کسی نے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبر باقی ہوگی تو عزیز اقربا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے آئیں گے. پھر یہ کہ قبر باقی ہوگی تو لوگ اس پر پیر رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے, جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, مسئلہ جانتے ہیں کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک تعداد پاؤں رکھتی ہے لیکن وہ قبر بنی ہوئی ہوگی نا, تو پھر کچھ تو ایسے ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو ہٹ کر چلیں گے, اور ایک تعداد ہوتی ہے جو ہٹ کر چلتے ہیں قبر پر, خامہ خواہ پاؤں نہیں رکھتے. یہ پاؤں رکھنا ہی نہیں چاہیے, یہاں تک کہ قبریں مٹ گئیں نیا رستہ نکل آیا تو اس پر بھی چلنا حرام ہے. بلکہ شک ہو کہ شاید یہاں پہلے مسلمانوں کی قبریں تھی اور اسی پر یہ روڈ یا یہ پکا فرش یا کچا فرش ہے مطلب, تو اس پر بھی چلنا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عامر رضا ہیں, کہتے ہیں محرم کی دیگوں کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے مدنی پھول دیے, میرا سوال اس پر یہ کہ چندہ کرنے والے لوگ کثیر مقدار میں اپنا اپنا حصہ الگ محفوظ کر لیتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یعنی وہ چندہ کرتے ہیں پھر آپس میں نکال بھی دو لیتے ہیں, اسے کر لیتے ہیں یوں کا, یہ بھی کرتے ہیں؟ آئے سوال اسی طرح کا ہے, اپنے استعمال کے لیے. اگر آپ اپنی کھانا جب بن جاتا ہے نا تو اس کھانے میں سے نا ذرا ہاں بھر بھر کے اپنے گھر پہ جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ چندہ جس مد میں کیا گیا, یعنی جس ٹاپک پر چندہ کیا, مثلا نہیں کہ ہم کھچڑے کی نیاز کریں گے تو اب وہ کھچڑے کی نیاز ہی کرنی ہوگی, بریانی نہیں, کھچڑے کے لیے آپ نے چندہ لیا. یا آپ کہتے ہیں ہم نیاز پکائیں گے تو اب کھچڑا ہو یا کھچڑی ہو سب کی اجازت ہو جائیے, جو پکانے کا عرف ہے نیاز میں. تو کھچڑی نہیں پکاتے ویسے, میں نے اس سے بات کی, تو کھچڑے کے بدلے اگر آپ نے مثلا روٹی اور سالن یا بریانی وغیرہ پکائی, لیکن اگر کھچڑا کا تو اب کھچڑا ہی پکانا ہوگا. اب اس کو اگر آپ نے کہا تقسیم کریں گے تو تقسیم کر دیں, ہم کھلائیں گے تو پھر کھلانا ہوگا, پھر یہ بھر بھر کے بانٹ نہیں سکیں گے. تو جو بھی ہو صراحت کے ساتھ بات ہو. تو اب ہم نیاز کریں گے, ہم کو نیاز کے لیے چندہ دو, تو اس میں کھانا اور بانٹنا یہ چونکہ دونوں کا عرف ہے تو دونوں آ گئے, لیکن اپنے گھر میں زیادہ بھر کے لے جانا یہ انتہائی معیوب ہوتا ہے. چندہ دینے والا دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا کہ تم کو اس لیے تھوڑی دیا تھا, اپنے گھر میں جا کر رکھ لو اور خاندان میں بانٹو جا کر تھوڑا تھوڑا. یہ بھر کے لے جانا بلٹیاں اور ڈولے بھر بھر کے لے تو جاتے ہیں, یہ کیا مطلب جائز ہے؟ یہ بانٹیں گے گھر جا کر ہے نیاز ہی, مطلب اس کو یہ کوئی مس یوز اور معنی میں تو نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک کام ایسا کر رہا کہ جو عوامی طور پر ہے مایوب. دیگے لگائیں, گوٹے لگائے, کھدائی کی, سب کچھ کرا ہے سب کو, پھر آپ بعد میں جب پک جائے گا نا پھر سب کو تھیلیاں, یہ تو ناشتے میں کلیجی میں گزارا کر لیتے. یہ بھی یہ جائز نہیں ہے, یہ جو ناشتے میں کھاتے ہیں نا یہ لوگ مل جل کے پکا کے, یہ جائز نہیں ہے اس کی. ہاں جس سے پیسہ بہت کئی ایک کے ہوتے ہیں, ایک ایک سے اگر اجازت لی ہو نا کہ بھائی اس نیاز میں ہم نیاز کا بھی ناشتہ کریں گے اور یہ ہمارا پرائیویٹ نیاز ہوگا اور کسی کو نہیں کھلائیں گے, ہم لوگ کھائیں گے, اور وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. تو بابا یہ نیاز کر تو جیسے انہوں نے مثال کے طور پر 10 دیگیں بنائی ہیں اور یہ بن گئی, اب کھلانا ہے بانٹنا ہے, اور اسی میں سے اگر انہوں نے مثال کے طور پر اپنے لیے ایک تھال میں نکال لیا ایک دو تھال میں, اور یہ پکانے والے اگر خود بیٹھ کر روٹی وغیرہ لے کر کھا رہے ہیں تو کیا ان کا کھانا یہ نیاز کا کھانا نہیں کہلائے گا؟ صبح وہ ناشتہ اسپیشل بنتا ہے, کلیجی دل نہیں, میں اسی کا کہہ رہا ہوں. یہ اگر جانور کاٹتے ہیں تو یہ عام اس پر ہے عرف میں سے, اللہ بہتر جانے کہ عرف تو ہے, یہ کرتے ہیں اور چندہ دینے والوں کو ایک تعداد ہے جن کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ یوں کرتے ہیں, لیکن اعتراض کا سنا نہیں ہے. تو کھچڑے میں کلیجی اور دل نہیں, یہ الگ سے ہو جائے, جانور کاٹتے ہیں تو پھر اس میں کلیجی اور دل کھچڑے میں ڈالا بھی نہیں جاتا. مغز میں نہیں ڈالا جاتا، ہڈیاں بھی نہیں ڈالی جاتی، نلیاں بھی نہیں ڈالی جاتی، اب اس کا کیا کریں، پائے یہ بھی نہیں ڈالے جاتے کچڑے میں، اور کاٹا جانور ہے، اب اس کا آخر کچھ تو استعمال ہے، کھال کا تو بیچ کر اسی میں ڈال دیتے ہوں گے پیسے، نہ ڈالتے ہوں تو ڈال دینا چاہیے، سمجھ بھی یہ جاتا ہے، اللہ بہتر جانے میں سے، اب کھال کا بیچنا بھی آخر اس کا اور کوئی حل ہی نہیں بیچنے کے علاوہ، یا کسی کو دے دے یا بیچے، ورنہ تو یہ ضائع ہو جائے گی، ضائع کرنا بھی تو جائز نہیں ہے، اب یہ سب یہ ہیں عرف، اس کے جانور تو کٹتے ہیں اس میں، اب جس سے سوچنا نہیں پڑتا، یہ چیزیں تو بات جو آگے ہیں کھال یا یہ دل گردہ وغیرہ یہ تو قابل غور ہے، باقی یہ جو پہلے بات ہوئی اس حوالے سے کہ گھر پہ بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تو اصل میں اب جیسے مسجد وغیرہ کے اندر بھی نیاز ہوئی تو ہوتی تو نیاز ہی ہے، لیکن اس میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کمیٹی کے افراد کے گھر پہ بھیج دی جائے، یا عرف نہ ہو تو امام مؤذن کے گھر پہ بھیج دی جائے، ایسا نہیں ہوتا، تو عرف کے مطابق ہی جو ہے وہ تقسیم کاری ہوتی ہے، تو جہاں ایسا عرف ہوگا وہاں تو اجازت بنے گی، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مقام تہمت ہوتا ہے کہ اب وہ گھر پہ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈبے، تو لوگ دیکھ کے تہمت ہی لگائیں گے کہ یہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں اور اپنے گھر پہ اتنا زیادہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہے، پھر سورس بڑی چلتی ہے اس میں، عوام پس رہے کیا اس میں، او مجھے دے مجھے دے، خلاص خلاص خلاص کر کے وہ جھوٹ بول دیں گے، دس دے کے پڑی ہوئی ہے، پھر بھیڑ کم ہو جائے گی تو پھر وہ بانٹنا شروع کرتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، خلاص خلاص کہہ کر بھگاتے ہیں نا، جبکہ پتا ہے کہ ہے یہ تو کھلا جھوٹ ہے، تو گناہگار ہوں گے، تو یہ نہ کہا جائے خلاص، تو اب کیا جیسے کہ محلے کا کوئی معزز آدمی آ گیا تو اس کو الگ سے لے جا کر اچھی مقدار میں دیں گے، اور عوام کو عوامی انداز میں، یہ بھی ہوتا ہے، سورسیں لگتی ہیں، دوستوں کو دیں گے، اپنے گھر کا بچہ آ گیا تو اس کو بڑی ڈول بھر کے دے دیں گے، خاندان والا آ گیا، سسرال والے آ گئے تو سسرال کو بھی دیتے ہوں گے، اب ہے اس طرح کا انداز، اب سب کے ساتھ ایک طرح کا انصاف ہوتا نہیں ہے، تو اپنے ایسا کریں کائے کو یار، اپنے جیب سے جتنا ہو سکے نہ کریں، دس کے بدلے ایک دیکھ کریں اپنے پلے سے، امام علی مقام کی یوں تو محبت بہت ہے لیکن ہے نا امام حسین پر جان قربان ہے، باقی پیسوں کی بات نہیں کرنا، بات تو یہ نا کہ ہم جیب قربان نہیں ہے، جان قربان ہے، جان کیا قربان کرو گے، ایسا بھاگو گے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو گے، موقع آیا تو ایسا نہیں کرو، تبھی مال قربان کرنا سیکھو گے تو جان قربان کرو گے نا، یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اپنے پلے سے بندہ کرے نا تو کوئی پنچاتی نہیں، اب ڈول بھر کے جائیں یا دیکھ پوری گھر میں داخل کر کے اس کو نہیں بانٹتے، چلو تو یہ آپ کی ملک ہوگی، جب آپ نے خود آپ اس کے مالک ہیں کہ ہم صرف رشتہ داروں کو بانٹیں گے تو بھی جائز ہے، نہ بانٹے تب بھی جائز ہے، آپ اس کے مالک، تو دوسروں کا چندہ ہوگا تو پھر اس میں جو بھی رواج عرف معمولات یہ سب دیکھے جائیں گے، جو بولا اس پر عمل کرنا ہوگا، تو اتنے مسائل میں کیوں بندہ پڑے، اپنی جیب سے کرے، یا وہی دو چار دوست ہوتے ہیں بعض تگڑے دوست ہوتے ہیں مالی حیثیت سے وہ مل کے کرے، پھر یہ آپس میں انڈے سے نہیں ہو کہ یار جو ہم چاہیں گے کریں گے، اس طرح ترکیب بن سکتی ہے، لیکن یہی لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں خود ہی، تو بھلے وہ جو بھی کرے، لیکن عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی یہ ذاتی ہے ان لوگوں کا، نہیں تو پھر بھی ڈول بھرتا دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے عوام، تنفیر عوام سے بچنا بہت ضروری ہے، لوگوں میں نفرت کا ماحول نہ بنے اس سے بچنا ضروری ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ جو میں نے ناشتے کا اور بولا بہت سے ناجائز بولا، کیا بولا میں نے، کہ جو اپنا ناشتہ کرتے ہیں کلیجی اور دل گردے کا، ناجائز بولا نہیں ہے نا، بولا ہو تو ایڈٹ کر دینا، کیونکہ مجھے یہ کنفرم نہیں پتا کہ ناجائز ہے یا نہیں، محل غور ہے، ارے غور کیا مقام ہے پتا نہیں یہ کیا ہے، کرتے ہیں یہ الگ سے، اور لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہی ہوں گے، کبھی کسی نے اعتراض کیا ہو سنا نہیں ہے کہ یہ اس سے ناشتہ کرتے ہیں، لوگوں کو یوں سمجھ میں آتا ہوتا کہ رات بھر جاگتے ہیں اور یہ گھٹائی کرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، اس سے. اب رات بھر جاگنا, جاگنے پر یہ توجہ گئی کہ جاگ کر پھر یہ ریکارڈنگ چلاتے ہیں, چاہے نعت شریف ہی چلائیں زور زور سے. اب یہ ہے گلی رہائشی علاقہ ہے تو لوگوں کو تکلیف یہ نہیں دینی ہوگی. اگر واقعی لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ تکلیف تو اندر سے ہوتی ہے تو پھر بندے کی حق تلفی کے گناہ آئیں گے. اگرچہ محلے والے بول دیں کہ آپ کو کوئی منع نہیں ہے تو کیا ہے دودھ پیتا بچہ بھی اجازت دینے میں شامل ہے یا 90 سال کی بڑھیا بھی شامل ہے جس کو نیند ہی نہیں آتی یا دل کا مریض جو پڑا ہوا ہے بیچارہ نیند کی گولیاں کھا کر اس کی بھی اجازت ہے, یہ طے نہیں ہوتا. یہ خالی نوجوان ہوتے ہیں آپس میں یار نو پرابلم نو ٹینشن بجاؤ یار کون منع کرے گا سب اپنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں گھر میں مسئلے ہوتے ہیں. اس طرح یہ بہنیں بیچاریاں ان کو تکلیف, پھر جن کو صبح کام دھندے ہوتے ہیں ان کو تکلیف رات سونے کے لیے, نہ کہ ہمارے لیے زور زور سے ہم ان کو مطلب مکلف بنائیں اس کا مجبور کریں کہ یہ ہم جو سن رہے ہیں تم بھی سنو. تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے اگر سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تھوڑا سا اگر اس میں اس پہ بھی مدنی پھول ہو جائے نا کہ جب یہ بنانے جاتے ہیں نا پھر وہ جو کھدائی کرتے ہیں نا اب جو بالکل وہ گلی یا روڈ جو بھی ہے نا وہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا بڑھتا بڑھتا. کھدائی نہ بھی کرے نا تو پہلے تو دیکھتا تھا لوہے کے تکونے چولہے رکھتے تھے میں لکڑیاں اور جلاتے تھے تو ادھر کی زمین جل جاتی ہے خود ہی, زمین ڈامر ہے تو جل جاتا ہے, ادھر گڑا پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ بولو گورنمنٹ کی سڑک ہے بھائی, گورنمنٹ اپنے جیب سے تھوڑی بناتی ہے, آپ کے پیسوں سے بناتی ہے. پھر گورنمنٹ یا نہیں چلتی, چلتے آپ ہی لوگ ہیں, آپ ہی کے بچے چلتے ہیں اس سڑک پہ اور نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے. پانی بھرتا ہے مچھر ہوتے ہیں, گندا پانی بھر جاتا ہے, بارش کا پانی بھرتا ہے پھر دیر لگتی ہے ظاہر اس کو سوکھنے میں, پھر مچھر اس سے نکلتے ہیں, بیماریاں جنم لیتی ہیں, بدبو اٹھتی ہے. تو یہ تو ویسے یہ کچھ بھی نہ ہوتا ہو تب بھی یہ ہے غلط کہ گورنمنٹ کے جتنے اسباب ہوتے ہیں نا ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کا حکم جو ہے نا یہ وقف کی املاک کی طرح ہوتا ہے. تو یہ سڑک میں گڑا نہیں پڑنا چاہیے, گڑا پڑا تو اس کو بھر دیا جائے, لیکن بھریں گے تو وہ پیون لگا. تو یہاں یہ غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح پکانا گلیوں میں کیسا شرعاً قانونی تو اجازت اس کی مل ہی نہیں سکتی. شادی والا پکائے گا آ کر کھڑا ہوگا رشوت لے کر جائے گا اگر آپ بھی گیا تو, یا پھر کیس کرے گا آپ پر چلو تھانے میں. نیاز میں شاید نہیں بولتے کہ نیاز میں عام طور پہ جو ہوتے ہیں نا یہ جس طرح کی گلیوں میں نیاز کرتے ہیں نا یہ مجھے تو پتا ہے نا, میں بھی ظاہر اس معاشرے کا فرد ہوں کہ یہ عام لوگ نہیں ہوتے جو بالکل نیک نمازی شریف اللہ والے تسبیح پڑھتے رہتے ہوں, یہ وہ لوگ نہیں ہوتے, یہ بس باپ کے باپ ہوتے ہیں. اس میں بعض اوقات محلے کے دادا گیر شودے لچے یہ شامل ہوتے ہیں. ارے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, پکاؤ امام حسین کی نیاز پکاؤ, گوشت پک کا لنگر چلاؤ, ہم بیٹا ہے ہم کو آگے بولو. ایک تو محلے میں یہ پولیس والا تم کو روکے گا, ہم اس کا منہ توڑ دے گا. تو اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, شوربا کہاں سے آئیں گے. ایک تو محلے میں کوئی نیاز کر نہیں رہا, ہم لوگ ایک تو نیاز کر رہے ہیں, امام حسین کی نیاز کر رہے ہیں. ملا امام حسین نے یہی بولا تھا کہ دیگے چڑھانا نیاز کھانا نماز مت پڑھنا, یہ بولا تھا کہ امام حسین نے. میں نمازی تو شاید ہی کوئی ہوتا ہو, نیازی ہوتے ہیں, ہم بھی نیازی ہیں الحمدللہ, دعوت اسلامی والے اور علماء اہل سنت سب نیازی ہیں, لیکن پہلے نمازی ہیں. نیاز نماز ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے, نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے جبکہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ ہو, ورنہ جس انداز میں چندہ کرتے ہیں نا یہ تو بعض ہوگا تو نیاز کو نیاز رہنے ہی نہیں دیتا, کیا کا کیا بنا دیتا ہے. تو ہم وہ نیازی ہیں جو شریعت کے مطابق نیاز ہوتی ہے وہ ہم بناتے اور کھاتے اور کھلاتے ہیں, غیر شرعی نیاز ہم کو نہیں چاہیے, وہ نیاز ہے ہی نہیں, اس کا کچھ اور ہی نام ڈھونڈنا پڑے گا. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امین, جامع نیاز کی ترکیب پچھلے سال تو ہم نے بنائی تھی نا, آج ہو گئی نا, آج نہیں اب ہو گئی, نو دس بابا نو میں دن اس کا کہہ رہا ہوں, نو دس محرم الحرام آج کھچڑا ہو گیا جی بابا, نو دس محرم الحرام کو اتنے ماشاء اللہ ہزاروں عاشقاں نے صحابہ اور اہل بیت یا ہوں گے تو پھر وہ ہاں کوئی آئے عاشق ہے صحابہ اہل بیت کھلائے ان کو کھچڑا, اتنے سے زیادہ تم جمع کر لو گے سارا بھر جائے گا, 20-30 لاکھ روپے چاہیے, اب دیکھیں ہزاروں اسلام بھائی ہوں گے میرا خیال ہے, ممکن تو ہے, ممکن ہے, ٹھیک ٹھیک, تو جس نے پکایا میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جلدی جلدی آج ہی نمکا لیا, وہ بےچارے دیتے ہیں ہر سال تو ان کو بھی اپنی جیب دیکھنی ہے نا, کہ جتنی گنجائش ہے اتنا انہوں نے آج کر لیا, میں نے یہی سمجھا کہ یہ شاید اس لیے کہ آج نفری کم ہوگی, اللہ قبول فرمائے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے یہاں جمعہ ہفتہ اتوار بھی ہزاروں ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت فیضان مدینہ میں جمع ہوں گے, ان کے لیے بھی بھرپور ہے کوئی کھچڑا کھلانے والا, نیاز کی ترکیب عاشقان صحابہ جمعہ اہل بیت ہفتہ اتوار مدینہ مدنی مذاکرے بھی ہو رہے ہیں, تربیتی اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, علم دین سیکھنے سکھانے کے سلسلے جاری ہیں, تو ہو جائے تو مدینہ جائے, کوئی کھچڑا کھلا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں اس طرح کے جو کھچڑے دیگوں کے ہوتے اس سے ویسے ہی بچتا ہوں, میں تو ان کے لیے سوال کرتا ہوں, میری اپنی پرہیزیاں چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ کوئی نہ سمجھے گا اپنے کھانے کے لیے مانگ رہا ہے, میرے لیے اللہ کا کرم ہے, کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے, آپ ان کو کھلا دیں, کھچڑا کھلا دیں, بریانی کھلا دیں, نیاز میں افضل بہتر نیاز وہ ہے کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے, ہر حصہ کھا لیا جائے, کھچڑے میں یہ خوبی ہے کہ اس کی کوئی حصہ پھینکا نہیں جاتا, سب کھا لیا جاتا ہے, یہ فتح رضویہ میں ہے, کھچڑے کا نام نہیں ہے نیاز کے لیے کہ ایسی چیز ہو جس کا ہڈی مسالہ کو پھینکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, سب کھا لیا جائے, تو کھچڑے میں مسالہ اگر پیس کر ڈالا اچھی طرح تو پھینکنے کی نوبت ہی نظر ہی نہیں آئے گا, تو غالباً ہوتا اسی طرح ہے, کھچڑا ہڈی بھی نہیں ہوتی اس میں, بوٹی بھی پسی ہوئی ہوتی ہے, تو چھچڑا چربی سب پس جائے گا جو بھی ہوگا, تو انشاءاللہ یہ کھچڑا, مگر یہ کہ کھانے والا گرا ہے تو یہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے, ورنہ یہ کہ کھچڑا سارا کھایا جا سکتا ہے, ایک ایک حصہ اس کا ایک ایک جز انشاءاللہ, چلو کوئی نہ کوئی دے دے گا, ورنہ تھوڑا تھوڑا دیں, کھچڑے کی شرط پر نہ دیں, لنگر یا رضویہ ہمارا چلتا ہی رہتا ہے, سارا ہی سال چلتا ہے, وہ تو انشاءاللہ, تو یہ کون سا لنگر ہوگا, اس کو لنگر حسینی دیں گے تو پھر یہ محرم کا عرف ہے, پھر ہم پھنس جائیں گے, یہ محرم میں ختم کرو اس کو, تو لنگر رضویہ یہ ہمارا فور ایور یہ چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ, ہاں اگر آپ کو لنگر حسینی دینا ہے بے شک دیں ویلکم, تو پھر اس میں آپ ہم کو بول دیں کہ بھائی یہ محرم میں آپ کھلا دو اس کو, تم کھلا دیں گے, بچ گیا تو آپ کو لوٹا دیں گے واپس, اگر آپ کہیں گے تو اگر اجازت دیں گے کہ بچ جائے تو بھی آگے پیچھے کر دینا کہ امام حسین کے اصال ثواب کے لیے محرم شرط نہیں ہے, سارا سال اصال ثواب تو ہو سکتا ہے, نیت آپ نے کرنی اصال ثواب کی, ہمارے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ ہے نہیں, دو ایک بار میں نے کہا ہے لیکن اسلام بھائی سستی کر جاتے ہیں, ورنہ تو ہونا تو یہی چاہیے, اس کو بالکل فاتحہ پڑھیں, اس کا میں نے عرض کیا تھا مدنی چینل پر چلائیں اس کو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ نیاز ہوتا ہے, اور دینے والوں کو اطمینان ہوگا, اور ہیں سارے مولانا تقریباً, پڑھنا سب کو آتا ہوگا, اور فاتحہ کا طریقہ لکھ کر بھی دیا ہوا ہے, چلو یار نیت کر لو نا یار, کسی کو بھی اسلامی بھائی کو آپ لنگر رضویہ جب جب ہو نا آپ بول دو یار, چند منٹ کا کام ہے, ہلو چلو ہر بار آپ مدنی چینل بنا دو, عاشورے کی رات دے دینا, بڑی رات ہے نا یہ, اس میں دے دینا کہ عالمی مدنی مرکز میں نیاز پر وہ فاتحہ دی جا رہی ہے, انشاءاللہ اس کی طرف 11ویں شریف 12ویں شریف بڑی بڑی راتوں میں کر دیں, اور ویسے لنگر رضویہ میں جب جب ممکن ہو تو چلو اسکرین پر ہی دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے, تو صورتیں پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا نا, انشاءاللہ اس کی بھی یعنی کسی کو سونپ دو یہ کام, لبائی پھر بعد میں بھول جاتا ہے کہ بھائی اب تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ ہر بار تم کو یہ کرنا ہے, دو منٹ کا کام ہے, ماورا ہے دو منٹ کا کام, ثواب تو میں صورتیں پڑھیں گے آیتیں پڑھیں گے, پھر بھی نیاز اصال ثواب کریں گے. تو چلو بس یہ بھی ہو گئی ترکیب انشاءاللہ. حسینی لنگر ہی کرنا ہے تو بھی ہم حاضر ہیں, گوشت پاک کا لنگر کرنا ہے تو بھی حاضر ہیں. آپ دینے والے کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ گوشت پاک کے اصال ثواب کے لیے, لیکن دیکھو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت میں نظر کرتے ہیں, گوشت پاک کی بھی بارگاہ میں نظر کیا جاتا ہے. یہ سب مسلمانوں کو اصال ثواب کیا جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اسی نیت سے دیں آپ. یہ بولنا بھی فضول ہے کہ گوشت پاک کو ہی اصال ثواب کسی اور کو نہیں, تو یہ نادانی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گوشت پاک کو کریں گے تو ان کو کم ملے گا, دوسروں کو بانٹ دیں گے, اس لیے نہیں, ایسا نہیں, سب کو برابر برابر. مدنی انتجا یہ ہے کہ جو بھی نیاز یہاں دینے کی نیت کر رہے ہیں, یہ محض کھچڑے کی نیت نہ کریں. آپ نیاز کی نیت کہہ رہے پھر یہاں جو مطلب ترکیب بنے گی اس کے حساب سے ان کو انشاءاللہ عاشقہ نے سب اور اہل بیت کو وہ نیاز پیش کر دی جائے گی. جو علاقوں میں نیازیں کرتے ہیں ان کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, نہیں, یہ جو فیضان مدینہ میں دینا چاہ رہے ہیں, جو مطلب ڈائریکٹ ہم کو دیں, کیونکہ اس کا مد آپ بازو یہ ہوتا ہوگا علاقے میں نیاز کریں گے, یہ بولتے ہوں گے محلے میں نیاز کریں گے, تو آپ دوسری جگہ کر بھی نہیں سکتے, فیضان مدینہ میں دے بھی نہیں سکتے. تو ایسی نہیں چاہیے ہم کو, آپ کی جیب سے آپ کی پاک کمائی ہو 100%, حلال کمائی, ہم کو سود کی کمائی نہیں چاہیے, دو نمبر کی کمائی نہیں چاہیے. دعوت اسلامی کو جب بھی کوئی پیسہ دیں حلال کمائی سے دیں, بلکہ جب بھی کھائیں بھی حلال ہی کھائیں. دو نمبر کا کیسے بولو گے, خود کھا لو, کھانا ہی نہیں ہے, کمانا ہی نہیں ہے, صرف حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے, حلال کھلانا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں وقار بول رہا ہوں حضروں کے اطراف میں گاؤں ہے حمید. امیر علیہ السلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جگہ میں نے یہ دیکھا کہ میت کی تدفین کے وقت جب قبر پر سلے رکھ دی گئی, اوپر سے مٹی ڈالنے کے دوران جو مسجد کے قرآن پاک جو بوسیدہ حالت میں ہو گئے تھے اور دیگر مقدس اوراق ان کو رکھ کر اوپر سے قبر پہ مٹی ڈال کر برابر کر دیا گیا جیسا قبر بنا, تو آیا مقدس اوراق کو اس طرح جو ہے قبر میں رکھنا اس کی شرن جو ہے نا وہ اجازت ہے نہیں؟ سر مقدس اوراق جو ہے وہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تاک وغیرہ بنائی جائے اور اس میں رکھ کر اس پر سل ہو اور پھر اس میں مٹی ڈالی جائے, اور یہ سائل کے سوال سے تو یہ لگ رہا ہے کہ سل پر یہ مقدس اوراق رکھے گئے اور پھر ان پر ڈائریکٹ مٹی ڈالی گئی. تاک سے تو نہیں سمجھیں گے, تاک بنانا ضروری ہے, گڑا بنا دیا جس طرح گڑا بنا کر پھر جو ہے وہ سل لگا کے, یعنی ڈائریکٹ مٹی نہیں ڈالنی, ہاں پہلے اوراق پھر سل, جس طرح میت کو دفن کرتے ہیں نا وہ سل رکھتے ہیں یا لکڑی رکھتے ہیں یا سیمنٹڈ وہ سلے رکھتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز رکھ دی جائے پھر اس کو, ہاں قبر کی طرح نہ بنایا جائے, لوگ سمجھیں گے کہ یہاں بندہ دفن ہے, پھر بھلے مٹی برابر کر دی, قبر نہ بنائی, مٹی برابر ہی کر دیں, لیکن یہ ایسی جگہ ان کو دفن کرنا ہے کہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے, یہ خیال رکھنا ہے. فی زمانہ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کنوؤں کے اندر جو ہے وہ اوراق مقدسہ جمع کیے جاتے ہیں, اسے قرآن محل کہتے ہیں کہ وہ اس انداز سے جمع ہوتے ہیں اور وہ اوپر بھی کچھ اس کا ایسا انداز بنا دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ چلے کہ وہ مقدس اوراق کے لیے بعض مقامات پر اس طرح ہوتا ہے, تو وہ اس انداز سے جمع کیے جاتے ہیں جس میں اس کی حفاظت زیادہ بہتر رہے گی, اور وہ صورت اس کی یوں بن جاتی ہے کہ کنویں کون سے احمد بھائی, یعنی اسے قرآن محل کہا جاتا ہے, کنوؤں کو ہوتے وہ کنویں ہی ہیں اور اس میں مقدس اوراق جمع کیے جاتے ہیں. آواز یا رکھتے کس طرح جیسے مثال کے طور پہ جو ہم کہتے ہیں بوری, اب بوری وغیرہ ہے یا جو چیزیں اس میں, معذرت جی اصل میں ہماری جو مجلس ہے مجلس تحفظ اوراق اس کا جو ہے وہ افتاح مکتب سے اس حوالے سے مشاورت جاری ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. کئی مدنی پھول ہمارے مفتی سجاد صاحب نے بنا کے دیے ہیں اس حوالے سے, تو وہ اس پر گفتگو ابھی جاری ہے یا کافی کچھ بنا کے دیا جا چکا ہے؟ سوال امیل سنت کے مائک کی آواز بھی کلیئر کیجیے گا. چیک کرو. مدینہ میٹھا مدینہ پیارا مدینہ کیا بات کہہ دو چل مدینہ. میرا نام پردین ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال پاپا چاند سے یہ ہے کہ پتنگ اڑانا کیا صحیح بات ہے؟ پتنگ اڑانا ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں. شاید ایک مسئلہ پوچھنا تھا مولوی صاحب سے. عرض یہ ہے کہ میں اسلام آباد جاب کرتا ہوں, تو ہر ویکینڈ پہ گھر چلا جاتا ہوں, جمعے والے دن جاتا ہوں, ہفتہ اتوار کو واپس آتا ہوں. تو میں جو یہاں رکتا ہوں یہ چار پانچ دن, یہ میری نماز جو ہوتی ہے یہ قصر پڑھنی ہوتی ہے یا پوری پڑھنی ہوتی ہے؟ اگر یہ شرعی سفر ہو جاتا ہے اسلام آباد سے کہاں جاتی ہے؟ انہوں نے بتایا نہیں ہے ان کا بابو, یہ ہے کہ یہ پنڈی میں جاب کرتے پھر گھر جاتے ہیں. اب گھر ان کا پتہ نہیں کہاں ہے. اگر شرعی سفر ہے آپ کا, مثلا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے چار پانچ دن اس شہر میں رہنا ہے پھر اپنے گھر واپس آ جانا ہے, تو جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس صورت میں آپ کی نماز قصر ہوگی, اور جب گھر آئیں گے چاہے ایک دن کے لیے آئیں ایک گھنٹے کے لیے آئے اس میں جو بھی نماز ہوگی تو وہ پوری پڑی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب. میری ابھی ناقص معلومات کے مطابق جو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے جو مقدس اورا کو محفوظ کرتی ہے کے تحت 55,000 باکس لگائے جا چکے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے. پاکستان بھر میں. جی پاکستان بھر میں تحفظ اورا کے مقدسہ, یہ ہماری دعوت اسلامی کی مجلس ہے. یہ بابا تیمور اقبال ہیں, کہتے ہیں بعض لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں گو ٹو ہیل, جہنم میں جا, کہنا کیسا؟ مسلمان کو نہ کہا جائے, دل آزاری ہوتی ہے اس سے, اس کے توبہ بھی کرے, معافی بھی مانگے. یہ ایک گالی ہی کی طرح کا ایک مطلب, یہ بدعا جہنم میں جا, یہ عام ہوتا ہے جہنم میں جا, جہنم میں گیا, جہنم میں جائے, نہیں بولنا چاہیے. شریف لوگ اہل علم حضرات ایسی باتیں نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عثمان اتاری, میں ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جی کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الو ہے اس کو دن کو نظر نہیں آتا, تو اس نے واقعہ کربلا دیکھا تھا, تو اس لیے اس کے جو ہے نا دن کو نظر نہیں آتا رات کو نظر آتا ہے, تو یہ اس وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ آنکھوں میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ایسی کوئی ہے حقائق یا ایسی کوئی بات ہے کہ جو الو کی یہ جو اس کو دن کو نظر نہیں آتا, تو اس کے بارے میں برائے کرم جو ہے نا وہ شریف رہنمائی فرما دی. کوئی ایسی حکایت پڑھی نہیں ہے نہ سنی ہے. الو سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے, ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے, یہ پڑھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا دن کو واقعی اس کو نظر نہیں آتا الو؟ وہ تو چمگادڑ, چمگادڑ پرندہ ہے, بہت کم تعداد میں ہوتا ہے, اس کو دن کو نظر نہیں آتا اور رات کو وہ اڑتے ہیں, دن کو لٹکے رہتے ہیں. الو یہ ہے تو یہ کیا ایسا جانور ہے جسے عموماً کسی کو مطلب کو کمزوری کی طرف کسی کو کر تو اس کو الو کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ تو الو ایسا کیا پرندہ ہے؟ الو ہے بےچارا بدنام پرندہ ہے, اور گالی بھی دیں گے کسی کو ڈانٹے تو الو کا. تو بولتے ہی ہے بلکہ وہ الو ابو دم بے دال یہ ایک ہے تو یہ تو یعنی ایسا بودم جس میں دال نہیں تو بودم میں بے دال تو دال نکال دیں گے نا بودم میں سے تو دال بیچ میں سے نکل گیا تھا وہ گیا بوم بوم یعنی بل الو یہ شاید فارسی میں بوم کہتے ہیں بلو الو تو یہ الو ہے بیچارہ بدنام اب خدا جانے کیوں بدنام ہے اس کی کوئی مذمت جیسے کوا اس کی مذمت ہے کہ یہ تنگ کرتا ہے وہ فاسق ہے کوا چیل فاسق ہے اس کو علماء نے لکھا ہے الو کے بارے میں کچھ ایسا چیل کے بارے میں تو فاسق حدیث میں کہا گیا ہے کوا چیل چوہا سانپ ابھی چیل اور سانپ اور چوہا یہ چیزیں جو ہیں اس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے الو کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیوں بدنام ہے میں نے پڑھا تھا کہ ہر جگہ بدنام بھی نہیں ہے یعنی ہمارے مشرق میں بدنام ہے اچھا دیگر کئی ممالک میں یہ بدنام نہیں ہے بلکہ اچھی نشانی کے طور پہ ہوتا ہے تو چیل بھی تو پالتے ہیں بعض چیل کی فیملی ہے شاید بعض تو خیر مسلمان بھی پالنے والے بہت ملیں گے بہت کچھ پالتے ہیں سانپوں کو بھی پالتے ہوں گے اب حسینی کسوٹی بھی کرنی تھی آپ نے ارے میں تو ابھی اختتام پر آ رہا تھا حسینی کسوٹی کتنے اسلام میں حصہ لیں گے طریقے کار کیا ہے وہ ہے نا اپنے جو کیا کہنا چاہیے وقف مدینہ بپو تیاری ہے جی وقت چلائیے بپو سوال کتنے سوالات ہوں گے بابا عاشورے کے نسبت تو 10 ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سگی اتار سکندر حیات اتاری مجلس مدنی کورسز بابا الحمدللہ عز و جل گزشتہ 7 سال سے وقف مدینہ ماشاءاللہ الحمدللہ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں بابا یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب آمین بابا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادش ہے کوئی انسان ہے نقم اگلا سوال بھی آپ کریں کیا وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے نقم کیا وہ امام علی مقام کے صاحبزادے شہزادے کیا وہ امام علی مقام کے شہزادے نقم پاپا کیا ان کے نام کی ابتدا میں عین آتا ہے نعم پاپا کیا ان کے نام میں اکبر بھی آتا ہے نعم اب مدری فیس کے ساتھ آپ نام بتا دیجئے کہ 12 اور وقف مدینہ 10 وقف مدینہ تیار کروں گا انشاءاللہ عز و جل وفا پاپا کیا آپ کے مرادی شخصیت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جواب درست ہے ہمارے اس نئے بھائی کو انوکھی انوکھی حسینی کسوٹی ماشاءاللہ مدنی بو اتنی سرعت کے ساتھ جلدی نپٹ گئی ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچا ماشاء اللہ آپ بھی وقف مدینہ ہو جاؤ دیکھو وقف مدینہ ہاں کتنا ہوشیار ہو گیا اچھا ایک اور کری جائے راجپوت ہند والے جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ جمع ہیں یہاں 7 دن کا نماز کورس 17 اکتوبر کو ہو رہا ہے یہ اسٹوڈینٹس انجینئر ڈاکٹرز کا نماز کورس کا سلسلہ انہوں نے رکھا ہے یہاں پر ماشاء اللہ حسینی کسوٹی اب وہ جو کل 12 مارک کے لیے آتے تیار ہوئے تھے وہ اس ٹائم پہ آ جائیں قریب اگر وہ جاگ رہے ہوں تو. یہ کوئی ایک آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے نظر آ رہے تھے. یہ وقف مدینہ والے ہیں بابا, ایک ہی کی باری آئی وہ لے گئے باکس. اور کوئی سر کیمرہ تو دکھا دیتا ہے تھوڑا تھوڑا, شاید دور سے وہ نظر آ جاتے ہوں گے کیمرے کو. بارہ ماہ یعنی جنہوں نے کل بارہ ماہ کے لیے پیش کیا, ابھی ان کی مدنی کسوٹی ہوگی انشاءاللہ. حسینی کسوٹی کل. جی باپو, اسلام میں پہنچ گئے ہوں تو ہم سوال کریں آپ سے, آپ ترکیب جمع ہو رہے ہیں یہاں پر, ایک آدھ جو آپ کے پاس جمع ہو گئے اگر ہم سوال شروع کریں. اب تھوڑا میں نے تھوڑا سا اس کو مشکل بنایا ہے, سنبھل کے وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کو مبارکباد دے دوں آپ لوگوں کو کہ ماشاء اللہ ہاتھوں ہاتھ آپ نے میرے نگران کی لاج رکھ کر بارہ ماہ کے لیے سفر کے لیے تیاری کر لی, اپنے آپ کو پیش کر دیا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ استقامت بخشے. آمین, اللہم آمین. آپ کی مرادی شہ بابا جان کوئی شخصیت ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شخصیت حیات ظاہری سے متاثر ہیں؟ لا. لا یعنی نہیں, نعم منے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, آپ کی مرادی شے کا تعلق کرب و بلا سے ہیں؟ نعم. اگلا آپ ہی کریں گے. کیا وہ انسان ہے؟ لا. تھوڑا مشکل بنایا ہے. حالانکہ توجہ کریں, ابھی اسلام میں شخصیت کا پوچھ چکے تھے اور باپا نے لا فرمایا. اگر سوال جو بھی سوالات کر رہے ہیں وہ جوابات پر بھی توجہ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی صورتیں نکلتی چلی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت کوئی مزار مبارک؟ شخصیت شے, شخصیت کا تو منع کر دیا تھا, یعنی کوئی انسان نہیں ہے. مزار مزار. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ اہل بیت اطہار کی سواریوں میں سے کوئی چیز ہے؟ لا. چھ سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا, آپ کے ترغیب پر ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہے, کل نیت نہیں کی تھی وقف مدینہ کے حوالے سے. ماشاء اللہ. اور اس میں یہ اجازت چاہنی تھی کہ اس میں عالم کورس کرنے کی اجازت ہوگی. وقف مدینہ کا یہ حصہ نہیں ہے درس نظامی, نہ اس کو ہم مدنی کام بولتے ہیں. ہے اعلیٰ درجے کا کام, لیکن تنظیمی جو مدنی کام ہوتے ہیں نا, اس میں یہ نہیں ہے. درس نظامی کرنا چاہیے, بالکل سعادت کی بات ہے. اس کی خواہش تھی کہ عالم کورس بھی کیا جائے, مگر آپ اس میں پھر شامل نہیں ہیں اس وقت. اچھا, جیسے آپ فرمائیں. چلو بھائی گئے تو ایک سوال کر ہی لیں. آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی جنگی ہتھیار سے ہے؟ نعم. پہلا نعم ہوا ہے اور سات سوال ہو گئے ہیں. آپ کی مرادی شے جو ہتھیار ہے وہ واقعہ کربلا میں استعمال ہوا؟ نعم. مدنی نفیس کے ساتھ نام بتانے کی اجازت؟ جی. نام بتانے کی اجازت مدنی نفیس کے ساتھ؟ اپنے بھی وہ چیز کیا ہے, وہ چیز ہوتی ہے پھر اس کا نام ہوتا ہے جیسے. کیا وہ جنگی ہتھیار تلوار ہے؟ نعم. کیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے؟ نعم، مدنی فیس مگر نہیں، شیخ کا نام بتانا ہے نا، شیخ کا نام بھی تو بتانا ہے. اب مدنی فیس کے ساتھ وہ تلوار مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کیا وہ امام حسین کی؟ لیکن بہرحال اس کا نام ذوالفقار ہے. جواب درست ہے، یہ انہی کی تھی سارے، امام علی مقام، یہ ان کے والد محترم مولا مشکل کشا. باپا دوسری بار مدنی کسوٹی میں حصہ لیا اور پہلی بار بھی یہی مرادی شہ تھی اور اس مرادی شہ. سبحان اللہ، عجیب اتفاق ہے. چلو سفید چادر دوڑی لیو یار، انشاءاللہ آپ کی کرو نوازی، آپ کی مرادی شہ ہی میرے لیے آسان جی، شہ میرے لیے آسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. صلو علی الحبیب. کوئی انعام بھی ملا ہے باپو ان کو؟ جی ان کا انعام آ رہا ہے، انشاءاللہ پیش کر. میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ شعر ہے، کیسی کلے نہیں خراب، کتنے سارے نے خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لواں گے. اس شعر کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. پھر پڑھیے دوبارہ چلیں. میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، اکاڑا سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ شعر ہے، کیسی کلے نہیں خراب، کتنے سارے نے خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لواں گے. اس شعر کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. مطلب یہاں سارے خراب ہیں، جو کچھ بھی ہے، جب حساب کلے نہیں خراب، یعنی کلے نہیں خراب، یعنی اکیلے خراب نہیں ہے، ہاں سارے خراب نے، جدو ہوئے گا حساب، جب قیامت کا دن ہوگا تو دیکھ لیں گے. قیامت کا تذکرہ نہیں ہے، حساب کا ہے نا یہ، حساب توجہ وہیں جا رہی ہے کہ سبھی خراب ہیں، میں اکیلا تھوڑی خراب ہوں، جو سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، دیکھ لی جائیے. ہے تو بے باکانہ شعر ہے، اب حکم پتہ نہیں کیا لگے گا اس پر، قیامت کی تخفیف کہیں گے کیا کہیں گے. یہ شعر آپ لکھ کر ان کو انشاءاللہ پھر یہ غور کر کے جواب ہو سکتا ہے کل آپ کو دیا جائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. یہ الو جو ہے اس کے تعلق سے فتح رضویہ شریف سے نکل آیا کچھ، جلد 20 تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الو، ان کتابوں سے یہ ہے کہ الو کھانے والا آدمی، الو کھانے والا آدمی سے الو ہو کر رہ جاتا ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین. یعنی ان کے گوشت کی تاثیر جو ہے وہ اس کے اندر اپنا دکھاتی ہے اثر. جیسے یہ سور خور جو ہوتے ہیں بڑے بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، شرم و حیا ان میں ہوتی نہیں ہے، تو یہ تاثیریں تو آتی ہیں۔ جیسے چیتے کی کھال کے بارے میں لکھا، چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے، بوم، اچھا بوم عربی لفظ ہے، بوم مانے الو، اچھا تو یہ بھی بولتے ہیں، اور ہر جانور جو رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں بوم، بوم زبر ہے، بوم بوم، اچھا تو یہ جو جانور ہے الو، یہ پنجے والا جانور ہے اور گوشت کھاتا ہے اور شکار کرتا ہے یہ پنجوں سے، تو اعلی حضرت نے یہ ثابت کیا کہ یہ الو کھانا حرام ہے۔ یہ قرآن دازی والے نام، یہ اچھا یہ الو ہے، یہ دکھا رہے ہیں جو، جی میں چیل سمجھ رہا ہوں الو، بار بار الو دکھا رہے ہیں آپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اچھا جن کے نام یہ پکارے جائیں یہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں، محمد موسیٰ خان ول محمد حسن قلات بلوچستان، محمد موسیٰ خان ول محمد حسن قلات بلوچستان، محمد موسیٰ خان ول محمد حسن قلات بلوچستان، محمد حسان ولد محمد صدیق باب المدینہ کراچی، محمد حسان ولد محمد صدیق باب المدینہ کراچی، محمد حسان ولد محمد صدیق باب المدینہ کراچی، جنید ولد عباد الرحمن گوجنا والا، جنید ولد عباد الرحمن گوجنا والا، جنید یہ نام تو صحیح ہے رحمان کے بندے، اچھا زین الرحمان، جنید ولد عباد الرحمن گوجنا والا، تیسرا نمبر زین الرحمان ولد بخت بیدار کے پی کے، زین الرحمان ولد بخت بیدار کے پی کے، زین الرحمان ولد بخت بیدار کے پی کے، بخت بیدار ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب بخشش کر دے، آج کے مدنی مذاکرے کو قبول کر لے، مدنی مذاکرے اور اس میں اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب نیز جو جو اپنا ثواب مجھے ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما کر یہ سارا ثواب اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید انہیں کو پہنچے، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو روزانہ آج کل ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، اور جو عاشورے کے تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین، مدینہ پاک کی بار بار زیارت نصیب فرما، بار بار حج نصیب فرما. یا اللہ جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب ہو، جنت البقیع میں مدفن ملے، جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، پکا عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے، عاشق اولیاء بنا دے. الہ العالمین، گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، ہم نیک بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند ہو جائیں، ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہم مسلمانوں کا دل نہ دکھائیں، راحتیں پہنچانے والے بن جائیں. الہ العالمین، ہمارے بیمار شفا یاب ہوں. یا اللہ، مقروض بارے قرض سے سبکدوش ہوں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کا حق مل جائے. الہ العالمین، جو غلط مقدموں میں گھرے ہیں ان کو چھٹکارا ملے، مظلوم قیدی رہا ہوں، بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. نفس نے پھسایا مجھ پہ لطف کرم ہو گیا، دل سے چاہت مٹا سبا کی، چاہت مٹا سوا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آتی کا برا نکلا ہے یہ کامیاب حاضری مدینہ محمد حسان بن محمد صدیق محمد حسان بن محمد صدیق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, نگرانی شورا کے بیان کا تو اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اور اتوار, جمعہ دوپہر 2 بجے اور ہفتہ اتوار انشاءاللہ دوپہر 3 بجے واقعہ کربلا کے موضوع پر نگرانی شورا کا سنتوں پر بیان ہوگا, اور انشاءاللہ بھی صلاۃ والسلام کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان صحابہ و اہل بیت انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, اور سحری کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. تو ہیں وہ اسلام بھائی جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہوں, اگر ہاتھ اٹھا کر نیتوں کا اظہار کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے گا امیر اہل سنت کے ساتھ, یہ سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. صرف وہی سحری کریں گے جو روزہ رکھیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب. تم پر لاکھوں سلام ہے آقا, تم پر لاکھوں سلام ہے آقا, تم پر لاکھوں سلام ہے آقا, تم پر لاکھوں سلام ہے آقا, تم پر لاکھوں سلام ہے آقا, رب کے پیارے راز دلارے ہم ہیں تمہارے, تم ہو ہمارے, رب کے پیارے راز دلارے, رب کے پیارے راز دلارے, ہم ہیں تمہارے, تم ہو ہمارے, ہم ہیں تمہارے, تم ہو ہمارے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو صدیقی کابینات گجرات گجرانوالا اس سے اطراف کے جو حافظ آباد وغیرہ شہروں سے آئے ہیں, تو ان کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ انشاءاللہ ابھی دعا کے فوراً بعد نگران شورا فرمائیں گے. تو اسلام بھائی جو ہے وہ تشریف لے آئیں, انشاءاللہ عزوجل نگران شورا صدیقی کابینات کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین,